چاند رات کو مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہماری خوشبختیوں کے معراج کہ ہمیں 1435 سنہ ہجری کا ماہ رمضان المبارک نصیب ہوا, اور سچ مچ آج رمضان المبارک کی چاند رات ہے. اللہ کے جتنے شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں فضائے رمضان میں سانس لینے کی سعادت بخش دی, اور عشرہ رحمت یہ پہلے 10 دن ہوتے ہیں رحمت کا, عشرہ عشرہ من 10, اور دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت, اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ. تو الحمدللہ عشرہ رحمت کی آج پہلی رات ہے. تمام عاشقان رمضان کو 1435 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی چاند رات مبارک ہو. نیز جملہ عاشقان غوث اعظم کو جشن ولادت غوث اعظم مبارک ہو, کہ میرے غوث پاک میرے مرشد رمضان المبارک کی چاند رات پیدا ہوئے تھے. تو آج غوث پاک کا الحمدللہ جشن ولادت کی رات ہے, غوث پاک کے جشن ولادت کی رات بھی ہے. تو برکتوں پر برکتیں ہیں, رحمتوں پر رحمتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کا قدر دان بنائے. کاش رمضان جتنا بھی ہمیں میسر آئے ہماری قسمت میں ہو تو ہم اس کو ضائع نہ کریں, اور اللہ تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی میں اس کو گزاریں. کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندور شہر احمد پردیش سے محمد فاروق بول رہا ہوں. میرا ہوٹل کا کاروبار ہے اور مٹھائی کا کاروبار ہے. مجھے آپ سے سوال دریافت کرنا تھا اس متعلق. ہمارے کو جو رمضان مہینے میں ہمارا کاروبار کے سلسلے میں صبح سے ہوٹل کھول کر اور شام تک ہمارے کو تیاری کرنا پڑتی ہے اور مٹھائیاں وغیرہ بنانا پڑتی ہے اور سب سامان کا اہتمام کرنا پڑتا ہے شام کے لیے. تو میری آپ سے یہ سوال تھا کہ اس بیچ میں روزے سے جو ہیں وہ تو تشریف نہیں لاتے ہیں لیکن جو بے روزگار بھی اس میں آتے ہیں ہوٹل کے اندر, تو اس میں ہمیں کیا احتیاط کرنا چاہیے رمضان مہینے میں کہ ہم ہمارا کاروبار بھی کر سکیں اور یہ مسئلہ بھی حل ہو سکے. مٹھائی کی دکانوں والے عموماً خاص کر جو یہ پکاتے ہیں بناتے ہیں یہ روزہ نہیں رکھ پاتے, تو پہلا تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے کاریگروں کو کام کی آسانی دیجئے روزے کی تلقین و ترغیب کے ساتھ کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے اور کام ان کو آسان دیجئے تاکہ یہ روزے رکھ سکے. اب رائے ہے کہ آپ کا صبح سے کام کرنا اور بیچنا, تو اس یہ صبح سے کام کرنے میں بھی حرج نہیں ہے, اور اگر کوئی روزہ دار یا بے روزہ دار خریدار آتا ہے تو اس کے ہاتھ مٹھائی بیچنا یہ بھی جائز ہے. شرعاً آپ پر جرم اس وقت ہے کہ جب آپ کسی کو مطلب یعنی کہ اس کے کھانے کے لیے دو کہ لو کھاؤ. اب اس میں بھی گنجائش ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مریض ہو, اگر مریض کو آپ نے مٹھائی کھانے کے لیے دی تو اس پر بھی الزام نہیں ہے. اگر وہ مسافر ہے اور مسافر کو بھی روزہ بعد میں قضا کر دے اس کو اجازت ہے کہ سفر میں نہ رکھے, تو اس لیے وہ مٹھائی یا کھانے پینے کی چیزیں رمضان کے دن کے وقت بیچنا شرعاً گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت غوث پاک کی تصویر میرے کمرے میں لگی ہے, میں اگر نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا, یہ میں بہت پریشان ہوں, یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ایسی کیسی پریشانی کو تصویر ہٹ نہیں پاتی؟ تصویر تو دل میں ہو تو وہ رکھنا, دل میں رکھنا جائز ہے. دل میں لگی رہے غوث پاک کی تصویر, جب جھکا ہے تو غوث پاک کا جلوہ نظر آ جائے, کاش غوث پاک کی الفت میں سے گم ہو جائے. باقی یہ تصویر جو غوث پاک کی لگاتے ہیں آج کل یا بیچتے ہیں, تو اس وقت کیمرے تو یاد نہیں ہوئے تھے یہ غوث پاک کی تصویر آئی کہاں سے. پھر غوث پاک کی یہ تصویر جو ہوتی ہے بازار میں بکتی ہے, جو میں نے دیکھی ہے, اس میں داڑھی بھی ادھوری دکھائی ہے چھوٹی, معاذ اللہ. حالانکہ شریعت میں ایک مٹھی داڑھی ہے کم سے کم. ایک مٹھی سے نیچے چلی گئی وہ کاٹنا سنت ہے, تھوڑی کے نیچے سے یہ گلے کی طرف دبائیں گے. تو میرے مرشد کی یہ داڑھی بھی چھوٹی, مطلب غوث پاک کے دکھاتے ہیں تصویر میں, تو اگر پوری یعنی بڑی داڑھی دکھائیں تب بھی جائز نہیں ہو جائے گا. یہ ایک مطلب یعنی کہ وہ بس تصوری خاکہ کسی ملنگ نے بنا دیا ہوگا جو چل پڑا. تو علماء تو نہیں بناتے تھے تصویر, ان کا کام ہی نہیں ہے, وہ تو مطلب وہ تو دلوں میں تصویر اتارتے ہیں. جو باعمل علماء ہوتے ہیں, غوث پاک کے عاشق ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ تصویر آپ فوراً سے پیشتر اتار بھی دیجئے اور اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی. جی ہاں, تصویر کو تعظیم یہ رکھنا, غوث پاک کی تصویر آدمی رکھے گا تعظیم کے ساتھ ہی رکھے گا نا, تو تعظیماً اس کو یوں سجانا یہ حرام ہے اور رحمت کے فرشتوں کے لیے رکاوٹ بھی ہے. بہرحال تو یہ نکال لیں. اگر غوث پاک کی تصویر رحمت کے فرشتوں کے لیے رکاوٹ, تو میرے بھائی یہ غوث پاک کی تصویر ہے کہاں؟ کس نے دیکھا ہے غوث پاک کو؟ کون سے کیمرے سے کھینچی ہے؟ میرے مرشد کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے؟ میرے مرشد چھوٹی داڑھی والے نہیں تھے. آپ پڑھو, سرکار اعلی حضرت نے فتح رضی شریف میں لکھا ہے کہ غوث پاک کی داڑھی تو اتنی بھری ہوئی, سینے کو جیسے گھیرتی ہو نا, بہت بڑی کشادہ داڑھی تھی. اب نعوذ باللہ کو ایسی تصویر بنا کے نہیں لانا, پھر بھی تصویر ناجائز ہے کہ اعلی حضرت نے غوث پاک کا چہرہ اس میں نہیں دکھایا ہے فتح رضویہ میں, داڑھی مبارک کا تذکرہ فرمایا ہے. تو بہرحال بزرگوں کی تصویر لگانا, اپنے پیر و مرشد کی تصویر لگانا, یہ بھی ناجائز, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اور اسکرین پر جو کچھ تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ وہ تصویریں نہیں ہیں, ان کا حکم الگ ہے. ورنہ پھر آئینے کے سامنے بھی آپ دیکھتے نا تو آپ کی تصویر آ جاتی ہے نا, پھر آئینہ بھی دیکھنا منع ہو جائے گا. تو اس لیے اسکرین کا حکم الگ ہے, باقی یہ تصویریں جو بناتے ہیں اس کے حکم الگ ہیں. اور جو یہ تصویریں اس طرح بناتے ہیں لوگ, تو یہ ہمارا اختلاف اس سے باقی ہے, وہ جائز نہیں ہے, الا جو اس کی جواز کی صورتیں علماء بیان فرماتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بات غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بابا چلی ہے الحمدللہ. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ کہنا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بدن مبارک سے خوشبو آتی تھی, تو کیا یہ درست ہے بابا؟ پسینہ مبارکہ کا تو پڑھا ہے, یاد پڑتا ہے کہ غوث پاک کا پسینہ خوشبودار تھا, غوث پاک کے وجود مسعود پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. یہ ان کے غوث پاک سے جتنی کرامات منقول ہیں یعنی مروی ہیں, نے جتنی کرامات غوث پاک کی بیان کی گئی ہیں, اتنی کسی کی بیان نہیں کی گئی, کسی بھی ولی اللہ کی اتنی کرامات یعنی کہ کتابوں میں ہے نہیں الحمدللہ. تو میرے مرشد غوث پاک کی تو اپنی شان ہے, اس میں کوئی مشکل تھوڑا اونچا حسن بھائی. اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے مشکل کہ غوث پاک کے بدن سے خوشبو آتی ہو تو کیا بعید ہے؟ اب تو پسینے سے خوشبو آنا, بدن سے خوشبو آنا تقریباً ملتی جلتی ہی بات ہے. جیسے وہ ہے نا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا تھا بزرگ کے مشکی, ہمیشہ خوشبو آتی رہتی تھی ان کے جسم سے. ہو سکتا ہے بدن مبارک کا ہی لکھا ہو, مجھے پسینے مبارک کا خیال رہ گیا, پسینے کا لکھا ہے, پسینے کا لکھا. اچھا اب کیا یہ اگر کوئی اس طرح ہو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ اتباع آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ رہی اور آپ زبردست سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع فرماتے تھے, تو اس وجہ سے آپ کے بدن سے خوشبو کا آنا یا پسینے سے خوشبو کا آنا یہ کہا جائے گا؟ یہ فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا. اچھا اگر یہ اتباع کی وجہ سے خوشبو تھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون اتباع کرے گا, بلکہ کسی صحابی سے بھی کوئی بڑے سے بڑا ولی جلہ بڑھ تو نہیں سکتا نا. کہ میرے غوث پاک کی شان پر کروڑوں سلام, لیکن وہ کسی صحابی کے مرتبے کے برابر نہیں ہے, صحابی کا مرتبہ بڑا ہے. تو وہ زیادہ اتباع کرتے تھے, یعنی کہ وہ بھی اتباع کرتے تھے, کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, تو اس وجہ سے خوشبو آتی تھی. اگر یہ علماء اکابرین نے لکھا ہو ہم مان لیں گے, ورنہ اپنی مرضی سے زبان کھولا ہوا نہیں. چونکہ چنانچہ گھر کے بعض حصہ بھائی وہ کر دیتے ہیں مبلغین کہ یوں تھا اس لیے یوں ہو گیا, یوں تھا اس لیے یوں ہو گیا. یہ اپنے کو کرنا نہیں چاہیے, جو بزرگوں نے لکھا ہے نا اسی کو بیان کرنا چاہیے. تو یہ اپنی طرف سے انٹرفیئر ہے. غوث پاک چونکہ اتباع رسول بہت زیادہ کرتے تھے تو بدن میں ان کی خوشبو آتی تھی. تو ایک سے وہ تو اولیاء کرام کون سے جو غوث پاک یعنی کہ جو اتباع سنت نہیں کرتے اولیاء کرام, تو کیا بلکہ ہم صالحین جو ہوتے ہیں ہم مومنین جو ولایت کی جن کو مقام نہیں ملا ہوتا وہ بھی تو اتباع رسول کرتے ہیں, حقا کی سنت اور عمل کرتے ہیں, تو سبھی سب خوشبودار ہونے چاہیے. تو اتباع سنت کی وجہ سے خوشبو کی مطلب اس کو نعمت مل گئی ہو تو اس کا انکار بھی نہیں ہے, لیکن کیا علماء نے لکھا ہے ایسا؟ جب اکابرین نے لکھا ہے تو ہم بھی کہیں گے نہیں لکھا, تو ہم جو کچھ لکھا ہے وہ بول کر آگے گزر جائیں گے. اپنی مرضی سے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح وہ جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت جو ہے وہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے دل نہیں سوتے, آنکھیں بند ہوتی ہیں دل نہیں سوتے, تو سیدی اعلی حضرت نے بحر العلوم مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جو غوث پاک یا ان جیسے اولیاء کرام ہیں ان کو بھی حضور کی جو ہے وہ صدقے میں اس معجزے کے صدقے میں یہ مقام مل سکتا ہے کہ ان کا دل بھی نہ سوئے. پھر اس پر اعلی حضرت نے مزید دلائل بھی قائم فرمائے کہ یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لیے ممکن ہے. اور وہ صدقے میں یا عمل نہیں ہے, یعنی بس اللہ کی عطا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ولایت عمل سے نہیں ملتی کہ میں یہ کر لوں عبادت تو ولایت مل جائے گی, ایسا نہیں ہے. ولایت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے, تو وہ بھی بولتے ہیں وہ بھی, ٹھیک ہے نا, تو یہ عطا ہی ہوتی ہے اور اللہ جس کو عطا کر دے. ورنہ وہ غوث پاک تو پیدائشی ولی تھے, یعنی پیدا ہوئے اسی وقت ولی تھے, تو اس وقت عمل کا کہاں موقع ملا تھا, لیکن ولی تھے. تو اس لیے ولایت کو اپنی کوشش سے حاصل کرنا یہ یعنی ممکن نہیں ہے. اس کو اعلیٰ حضرت نے گمراہی لکھا ہے, کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ مطلب جو کوشش کرے اور کوئی عمل کرے تو اس کو وہ ولی بن جائے گا, تو یہ گمراہی ہے. اللہ جس کو عطا کرے وہی ولی ہو سکتا ہے. مگر بابا یہاں عوام تو جو بہت زیادہ عمل کرے بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کرے اس کو عوام کہتی ہے کہ یار یہ اللہ کا ولی ہے, تو عوام اللہ کا ولی جیسے اس کو کہ بظاہر عموماً دیکھا جاتا ہے کہ عوام اس کو ولی مانتی ہے جو بہت زیادہ عمل اور کوشش اور نماز اور یہ ساری عبادتوں میں بجا لائے تو اس کو ولی. تو اب عوام کا کیا یہ تصور درست ہے؟ عوام پر کوئی گمراہی کا حکم نہیں لگے گا کہ عوام حسن زن کی بنا پر نیک پرہیزگار آدمی کو دیکھے اور اگر ولی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اسے عالم ہونا شرط ہے. غیر عالم کو جو عالم نہ ہو وہ ولی ہو نہیں سکتا. یہ بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے. تو اب یہ کہ جو بعض عوام ایسے ہوتے ہیں, یعنی وہ عوام جو مطلب علم رکھتے ہوں, دین کی شدھ بدھ رکھتے ہوں, وہ عوام اگر کسی کو ولی کہیں تو ٹھیک ہے, اس کو ولی مان لیا جائے. لیکن جو عوام نہ نماز نہ صلات اور مطلب یعنی کہ نہ روزہ اور جنابے والا وہ پی کے پہنچنے والوں کو لگے دم تے مٹے غم, دنیا کماوے کھاوے ہم والے جو مطلب ڈی کرتے ہوتے ہیں, ان کو وہ ولایت دے دیتے ہیں. تو ان کو ولایت ضرور ملی ہوتی ہے, لیکن وہ شیطان کی ولایت ہوتی ہے. رحمان کی ولایت کے لیے عالم ہونا شرط ہے. عالم باعمل ہو اور اگر اس پر مسلمان حسن ظن رکھتے ہیں, وہ مسلمان جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں دین کی, اگر ایسے مسلمان اس کو ولی کہتے ہیں, ہم بھی حسن ظن کی وجہ سے ولی کہتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں, جو کار ثواب اچھی نیت سے اگر کوئی کہے تو. لیکن خود یہ ذہن میں رکھے کہ جب تک اس کو کوئی ایسی واردات نہ ہوئی ہو, کوئی اس کے پاس دلیل نہ ہو, اپنے آپ کو ولی سمجھے نہیں, ورنہ مارا جائے گا. کہ جو مطلب ولایت کا جھوٹا دعویٰ کرے, کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرے, امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہوگا. علمان والا فیس, علمان والا, یہاں تو چرسی بھنگڑی بازوں کا بولتے ہیں کہ دیکھو ہم کو چھیڑو مت, برباد ہو جاؤ گے ہم, یعنی کہ مطلب وہ اظہار کرتے ہیں ہم بہت پہنچے ہوئے, ولایت کی منزلیں طے کر لی ہے. تو نعوذ باللہ, جو ولی ہوگا وہ ڈرے گا اللہ سے, اڑے گا نہیں. یہ جو اڑنے والے ہوتے ہیں یہ, ان کو ولایت مل بھی گئی تو شیطان کی ملے گی, خدا رحمان کی کیسے ملے گی؟ ولایت کے معنی دوستی, دوستی تو شیطان کے دوست ہوتے ہوں. اور جو واقعی پرہیزگار ہوتے ہیں, عالم دین ہوتے ہیں, تو اللہ چاہے تو ان کو ولایت ملی بھی ہوتی ہے, ہم کو پتہ نہیں ہوتا, کنفرمیشن ہم کیسے کریں. غوثباغ کی ولایت کی دوسری بات ہے کہ بڑے بڑے اولیاء نے ان کی ولایت کا اقرار کیا ہے, پیشن گوئیاں بھی ہیں, اور ان کی ولایت تو بچہ بچہ تسلیم کرتا ہے. ان کو یقینی طور پر ہم ولی مانتے ہیں, وہ ان کی ولایت میں تو کلام ہے ہی نہیں, مطلب اتنی شہرت ہے ان کی ولایت کو. اللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھئی یہ اعمال جو ہے اس سے ولایت ملتی نہیں ہے, لیکن یہ معاونت تو کرتے ہیں حصول کے اندر, یعنی مددگار تو ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, کہ اللہ تعالی کسی کے اعمال سے خوش ہو کر اس کو ولایت سے نواز دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. مثال کے طور پر 100 سال تک کسی نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا, اس کو اللہ تعالی توبہ کی توفیق نصیب کر دے اور ولایت کا تاج اس کے سر پر رکھ دے اور اس پر اس کا خاتمہ ہو جائے توبہ پر, شان کریم ہی ہے. ہاں ظاہر ہے کہ جب وہ توبہ کر چکا اپنے اس کو فجور سے, تو وہ نماز قضا کرے گا اور وہ دوسرے مطلب اس کے لوازمات پورے کرے گا. لیکن ایک بات ہے کہ جیسے کہ اس نے توبہ کر لی, اس کا دل پگھل گیا کہ میں نے اب تک گناہ کی اتنی نمازیں چھوڑی, یہ کیا وہ کیا, سچی توبہ کی گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں, اور اللہ کو تو سب پتا ہے کہ کون کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے, اور اللہ تعالی نے اس کو اپنی ولایت سے نواز دیا اور کلمہ پڑھا, اس کا دم نکل گیا, اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا. ہمیں بھلے نہیں پتا ہے, بلکہ بے شمار اولیاء کرام ایسے ہوتے کہ جن کو اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں, اور بے شمار ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو مطلب لوگ ولی کہتے ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ ولی نہ ہو, اللہ کے علم میں وہ ولی نہ ہو. اور ولایت کسی کو مل بھی جاتی ہے تو بعض اوقات وہ واپس لے بھی لی جاتی ہے اس کے کردار کی وجہ سے. تو نعوذ باللہ, یہاں یہ نہیں کہ اللہ نے غلط فہمی میں دے دی تھی اور واپس لے لی گئی, نہیں رونگ نمبر لے گیا, نعوذ باللہ. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ اللہ کے مسئلے آتے ہیں. باقی اللہ کو تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذرے ذرے کا علم ہے, ہر ہر ہر ہر شے کا علم ہے, کون کیا کرے گا, کب کیا کرے گا سب پتہ ہے اس کو, لیکن اس کا بس کارخانہ قدرت ہے, وہ اس کی مشیت ہے, حکمت ہے, یہ وہی سمجھے. اسی منن والے سوچن والے نہیں. اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان بس سوچا ہوا نہیں ہے, مانا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے کہ ہمارے اگر کوئی پلے نہیں پڑتی بات تو نہ صحیح. ہم ایمان لائے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس پر ہم ایمان لائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ علی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ چار مشائخ ایسے ہیں جو اپنی قبور میں, اپنے مزاروں میں ایسے تصرفات, ایسے معمولات کرتے ہیں جس طرح زندہ کرتا ہے, اور ان میں ایک غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. میٹھے میٹھے اسلائی بھائیوں, غوث پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آج جشن ولادت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں. آئیے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن کرم سے ہم وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں میں جہاں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا, بے شمار مدنی پھول ملتے, وہاں توبہ کی بھی توفیق و سعادت حاصل ہوتی ہے. الحمدللہ عز و جل توبہ کے ساتھ ساتھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کا بھی موقع ملتا ہے. الحمدللہ امیرہ اہل سنت سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں ہمیں داخل بھی کرواتے ہیں. ہم آئیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. امیرہ اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ شیخ طریقت امیرہ اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہو جائیں گے, اور وہ ناظرین اور حاضرین جو پہلے ہی سے کسی اور سلسلے میں داخل ہیں, نیٹ کے ذریعے ہند پر موجود مصطفیٰ آباد کے عاشقان رسول بھی آئیں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اگر کسی اور سلسلے میں پہلے سے داخل ہیں تو جو امیر اہل سنت ارشاد فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ میں توبہ بھی کروا لیں, غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرمائے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. یہ جو اسلامی بھائی جھنڈے جن کو ملے ہیں آئندہ بھی جب ملے تو یہ جھنڈے امانت ہیں مدنی چینل کے, کسی کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ یہ مدنی تربیت گاہ پہ جمع کروا دیں یا اگر کوئی مخصوص جگہ رکھی ہوئی ہے تو اس پہ رکھ دیں. لے جانا آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے خیال رکھنا کہ یہ جو جھنڈے دیے ہیں یہ مدنی چینل کے ہوتے ہیں. اس کے وہ جھنڈوں کے اوپر نا مدنی چینل لکھا بھی ہوتا ہے, اگر بالفرض جی باپا فرمائیں لکھا بھی ہوتا ہے, مدنی چینل اسٹیکر لگا ہوتا ہے. اور پرانا مشورہ دیا ہوا ہے باپ شاید نافذ کر دیں کہ اس پر مہر لگائی ہے, وہ اس لیے علامت کہ جس سے یہ مدنی چینل کا ہے, کیونکہ بعض لوگ اپنا خرید کے بھی لاتے ہوں گے مکس ہو جاتے ہوں گے یا وہ پٹی اکھڑ جاتی ہوں گی, اب پٹیاں چیک کرنا اس کے لیے آدمی رکھنا پڑے گا, الگ اسٹیکر تو اکھڑ جاتے ہیں. کوئی ایسا لوگو بنا دیا جائے جس میں تحریر نہ ہو, گنبد نہ ہو, کوئی مخصوص ترکیب کر لی جائے. تو بہرحال یہ کہ یہ امانت ہے, یہ واپس دے دیجیے گا. یہ آج او بی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں جہاں سے شرکت ہو رہی ہے, نمبر ایک ڈھابے جی ضلع ٹھٹھا باب الاسلام پاک داتاری کابینہ, پاک معظمی کابینہ باغٹان والا ضلع گلزار طیباز, اور مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت مجلس سے مدنی عطیات باکس, برتن فروش کروکری وغیرہ اور ہیئر ڈریسر نائی, مجلس سے مالیات, مجلس سے اثاثات جات, پاک اصحابی کابینہ, یہ آئندہ کل کا اعلان, پاک اصحابی کابینہ مکلی باب الاسلام سندھ, اور پاک کرخی کابینہ سکھے کی منڈی ضلع حافظ آباد. اور آئندہ کل مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت مجلس مدنی چینل ریلے الیکٹریشن پلمبر کیبل آپریٹر سی ڈی سینٹر والے اور مجلس مدنی چینل. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بپا یہ میسج آئے کل مکلی نہیں ٹھٹا نگران پاک کا بنا. اچھا ٹھٹا شریف. بپا ماشاء اللہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے, آمد ہو چکی ہے ماشاء اللہ, رمضان آ گیا. واہ تو اب یہ کہ ہزاروں متقفین اس وقت عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں, میری اطلاع کے مطابق 119 مقامات پر مزید پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا سلسلہ ہے. امید ہے وہاں بھی ہمارے کئی متقفین اسلامی بھائی جنہوں نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا ہو ممکن ہے وہ بھی ہوں گے, اور ایک تعداد ہوگی ہمارے ناظرین وغیرہ کی کہ جنہوں نے آج اللہ کی رحمت سے رمضان پانے میں جو کامیاب ہوئے ہوں گے. تو کچھ باپا اگر ماشاء اللہ روزے سے متعلق یا تراویح سے متعلق ہے, تراویح کیا ہے اور اس کی پڑھنے کی اہمیت کیا ہے, اور تو اس کے متعلق چند ایک سوالات کے وہ ہیں ذہن میں، اگر آپ عطا فرما دیں کہ ہمارے یہاں تراویح ایک ہی مسجد کے اندر کیا پورا قرآن ختم کرنا چاہیے یا الگ الگ مسجد میں بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے یہ سوال، اس کے بعد مزید ایک دو سوال آتے بابا. قرآن کریم پورا کرنا سنت ہے تراویح میں. اب اگر مختلف مساجد میں ایسی ترکیب ہے کہ ہر جگہ سوا پارا پڑھا جا رہا ہے، ایسی ایسی مسجد میں مثلا وہ گیا آج یہاں سوا پارا پڑھا، کل وہاں سوا پارا پڑھا سنا مطلب، تو اس طرح بھی اس کا قرآن کریم مکمل ہو گیا. یعنی سمجھو کہ تراویح کا امام بدل گیا، قرآن کریم وہ اتنا ہی پڑھا گیا، جبکہ ہر جگہ وہ قرآن کریم جہاں بھی گیا وہ صحیح پڑھا گیا ہو، تو اس کو مطلب یعنی کہ ترکیب بن جائے گی، اس کی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن عشاء کی نماز فرض ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگ تین دن کی اور پانچ دن کی تراویح پڑھ کر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی اب عشاء کی بھی چھٹی ہو گئی یا تراویح کی بھی چھٹی ہو گئی، تو ایسا نہیں. سارا مہینہ روزانہ تراویح پڑھنا سنت الموقعہ ہے، اور عشاء کی تو سارا ہی سال فرض ہے، روزانہ ہی فرض ہے. تراویح کا وقت کب شروع ہو رہا ہے بابا؟ تراویح کا وقت عشاء کی فرض رکعتیں پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے. اب جیسے کسی نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے، یعنی پہنچا تو وہ چار رکعت عشاء کے فرض ہو چکے تھے اور تراویح شروع ہو گئی تھی، اب وہ بولے تراویح میں شامل ہو جاؤں اور فرضیں بعد میں پڑھ لوں گا، تو اس کی تراویح نہیں ہوگی. تراویح کے لیے فرض پہلے پڑھ لینا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک شخص ڈیڑھ دو بجے جاگتا رہا، اب بولا یار اٹھ سکا نہ اٹھ سکا، اس نیت کے ساتھ کہ یا چلو اب نہیں اٹھ سکا تو اس نے سحری کر لی، کھانا کھا لیا اور سو گیا. اب اس کی آنکھ کھلی فجر میں، فجر کی نماز میں، اور جو معمول کے مطابق جی اوقات ہوتے ہیں اٹھنے کے سحری کرنے، اس پہ نہ اٹھا، تو کیا وہ روزہ کے متعلق کوئی اس پر فرق تو نہیں پڑے گا؟ روزہ رکھنے والے کے لیے سحری سنت ہے، اور پانی کا گھونٹ پی لے سحری کی نیت سے تب بھی سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، ایک کھجور کھا لی مثال کے طور پہ تب بھی سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کچھ بھی کھایا پیا نہیں اور روزہ رکھ لیا تب بھی روزہ ہو جائے گا، اس کا روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا، چاہے آنکھ کھلی چاہے جاگ رہا تھا اور نہیں کھایا اس نے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا، سنت چھوٹے گی. نیت اور اگر آنکھ نہیں کھلی تو وہ سنت ترک کرنے کا بھی اس پر کوئی مطلب الزام نہیں ہے کہ اس کے بیچارے کی آنکھیں نہیں کھلی. یعنی ایک شخص کنفیوز ہے، وہ نہیں کھا پی کر سویا، بولا میں سحری میں اٹھوں گا، اب وہ نیت بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، نہ وہ دعا پڑی، وہ جو مطلب روزہ بند کرتے وقت کی جو دعا پڑھتے ہیں، دعا بھی نہیں پڑی اس بیچارے نے، اور کچھ بھی نہیں ہوا، اٹھا بھی نہیں، اس کی آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ بھائی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، تو اذان سن کر اس کی آنکھ کھل گئی مثال کے طور پر، تو اب کیا اس کا اب وہ کیا کرے؟ اس نے نہ نیت کچھ بھی نہیں کی تھی، روزہ گیا کیا اس کا؟ نہیں، اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو یہی اس کی نیت ہے، اور اگر اس نے عربی میں نیت 112 مرتبہ پڑھی لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، تو یہ نیت نہ ہوئی. یہ نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں. یعنی غروب آفتاب کے بعد سورج ڈوب گیا اور یہ اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، تو اب یہ نیت ہو گئی اس کی. کھانے کا تعلق روزے سے تھوڑی ہے کہ رات میں کھانا کھائے تو ہی نیت ہوگی، اور اگر سحری کھائی تو یہ سحری کھانا بھی روزے کی نیت ہے، تو یوں اس کا روزہ ہو جائے گا. ایک آدمی پانچ منٹ پہلے دو تین منٹ پہلے بھی پانی پیتا ہے کہ یار ابھی مطلب ابھی ایک منٹ باقی ہے پانی پی لوں کیونکہ پورا دن پیاسا رہنا ہے، تو کیا یہ ایسا ہوتا ہے بابا کہ ایک دو منٹ پہلے اگر ہم نے پانی پیا تو پورا دن جیسے پیاس کم لگے گی، اور اگر پانچ سات منٹ پہلے پانی پی کر ہم نے روزہ بند کر دیا تو پیاس زیادہ لگے گی؟ یا نفسیاتی طور پر یہ ہے، ہو سکتا ہے اپنی بدنی کیفیات فزیکلی، شاید بولتے کیا بولتے اس کو یہ اپنے طور پر ہو سکتا ہے کسی کا ہو، اور نفسیاتی اثر تو اس کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. یہ وہ جیسے کہ وہ چونکہ اب کل سارا دن نہیں کھانا تو بعض لوگ تو رات بھر کھاتے رہتے ہیں، مغرب کے بعد خوب کھاتے ہیں، یعنی اذان پر خوب کھاتے ہیں، کھاتے ہیں یا نگلتے ہیں جو بھی ہو وہ کرتے ہیں، پھر گھر جا کر مزید کھاتے ہیں، بعض تراوی کے بعد کھاتے ہیں، اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اتنے کباب سموسے وغیرہ کھا لیتے ہیں تو تراوی کے بعد تھوڑا گنجائش ہوتی ہے تو پھر وہ کچھ ڈالتے ہیں پیٹ میں، پھر دو تین گھنٹے کے بعد یہ پھر کھاتے ہیں. یہ بھی ہیں اس طرح کے لوگ، ہر ایک نہیں ہوتا اس طرح لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو رات میں وہ مختلف چیزیں کھاتے ہیں ان کی. تو یہ شاید ہوتا ہے کہ اب چونکہ کل مجھے سارا دن نہیں کھانا تو اس لیے وہ رات بھر وہ اشتاق کرتے رہتے ہوں گے. تو اسی طرح افطار کے وقت وہ زیادہ اس لیے کھاتے ہوں گے کہ سارا دن کچھ نہیں کھایا تو اب اس کی کسر نکالیں. تو یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے، بلکہ زیادہ کھانا جو ہے نا یہ ذرا آدمی کو عام طور پہ بیمار ہی کرتا ہے، ہاضمہ اس کا خراب ہوتا ہے، اور جب ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو سارا بدن جو ہے یہ اس کا مطلب اثر لیتا ہے اور انسان کو بیماریاں لاگو ہو سکتی ہیں. اور رمضان کے آخری دنوں میں ہمارے یہاں کلینک جو ہوتے ہیں ان میں رش ہو جاتا ہے، معلومات کر لیجئے آپ، رش ہو جاتا ہے. یہ کہ وہ سارا مہینہ یعنی کہ وہ کھایا ہوتا ہے طرح طرح کی غذائیں جو سارا سال کھانے کا اس کو تجربہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوالات ایک ساتھ، وہ ایک ازالہ کرنا مجھے، ارے میں نے جو جملہ بولا تھا وہ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ کارخانے قدرت کے معاملات ہیں، یعنی مفہوم یہ تھا. تو اس زمن میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے جو یہ معاملات ہیں یا اس کا جو یہ طریقہ کار ہے وہی سمجھتا ہے. میں نے یہ جو لفظ بولا وہی سمجھتا ہے، ابھی تک خیر میری اپنی موٹی عقل میں نہیں آیا کہ یہ غلط ہے، میں اپنی وضاحت کر دوں گا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں غلط ہے. اچھا بہرحال یہ کہ یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے سمجھتا ہے، تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. کیا بولنا چاہیے؟ وہی جانتا ہے، یہ کہنا چاہیے. تو ایڈیٹنگ کر لیجئے گا، اس میں جو بھی حکم شرعی ہو تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو نامناسب ہے یہ لفظ بولنا، لیکن اس سے بچنا ہوگا، بعض جگہ سخت حکم بھی ہو سکتا ہے. تو میں بہرحال یہ کہ اس کے جو بھی نرم سے نرم اور سخت سے سخت حکم لگتا ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. ہاں وہ ظاہر ہے کہ مجھے انشراح صدر نہیں ہو رہا، جس کو بولتا نا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ الفاظ کیوں غلط ہیں، لیکن علماء فرمائے، ہم تو علماء کے پیچھے بھی ہیں، اپنی موٹی عقل ہے تو ٹھیک ہے، غلط 100% ہی غلط، ہم غلط، ہمارے علماء سچے. ایسے ہی بنو، عالم دین بولے تو آنکھیں بند کر کے منن والے بنو، اڑی نہیں، اڑی میں بعض بعد ایمان کے بھی خطرے ہو سکتے ہیں، توبہ کر لینی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے باپا جان، میں محمد دانش تفسیرات تاری مرکز اولیاء لاہور پاک ماں تریدی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کے شعبہ اطراف اشر و گاؤں میں کابینہ سطح پر ذمہ داری ہے. جب اطراف میں جاتے ہیں جو کسان ہوتے ہیں ان کو جب دعوت دیتے ہیں ہم، تو بعض کسان ہمارے وہ روزہ نہیں رکھتے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ روزہ آپ کیوں نہیں رکھتے، تو کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہمارا کام جو ہے نا بہت محنت والا ہے. اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں کہ کس انداز سے ان پر انفرادی کوشش کریں تاکہ وہ کسان لوگ بھی روزہ کی سعادت حاصل کر لیں. میرا نام محمد طاہر اتاری ہے اور میرا تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان سے ہے. پیارے باپا جان آپ سے سوال ہے کہ گرمی کی شدت میں جیسے کہ رمضان میں گرمی ہے اور رمضان میں روزے رکھنا مشکل ہوتے ہیں, کیا اگر ابھی نہ برداشت ہو تو اس کی سردی میں قضا کر لیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بہار شریعت میں اس طرح کا مسئلہ ہے کہ جو اس طرح کے سخت کام کرتے ہیں, نان بائی کی مثال دی ہے, روٹیاں جو پکاتے ہیں ذرا وہ بھٹی کے پاس ہوتے ہیں, تو اس طرح کے لوگ جو جن کے لیے روزہ دشوار ہوتا ہے, تو اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں کہ جیسے مٹھائیاں بنانے والے یا کسان یا تعمیرات کا کام کرنے والے, رنگ روغن کرنے والے, مستری کا کام کرنے والے جو مطلب کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, بوجھ اٹھانے والے مزدور, لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے, اس طرح کے جو بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے روزہ جبکہ دشوار ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ کام کم کریں, آدھا دن کام کر لیں مگر روزہ رکھیں کہ یہ فرض ہے. اچھا اگر آدھا دن کی وجہ سے بھی اگر اس کو روزہ دشوار ہوتا ہے تو چوتھائی دن کریں, اگر تھوڑا سا کام کرنے کی وجہ سے بھی اس کو روزہ دشوار ہو جاتا تو بالکل کام نہ کریں. روزہ فرض ہے, یہ اس کے لیے مطلب یہ کام کاج عذر نہیں ہے, روزہ فرض ہے. اب رہا یہ کہ وہ سخت گرمیوں میں روزہ نہ رکھا جاتا ہو جس سے اس کا تعلق, اس کے لیے ایک شیخ فانی کا مسئلہ ہے کہ ایسا بوڑھا کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, ایسا بوڑھا ایسا ضعیف کمزور مریض جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ اس کو صحت بحال ہونے کی امید بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے یہ کہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دے دے, خیرات کر دے, یہ اس کے لیے گنجائش ہے. اچھا اس میں پھر دیکھیے کہ اگر وہ ایسا ہے کہ وہ گرمی میں نہیں رکھ سکتا سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو اب فدیے کی حاجت نہیں ہے بلکہ وہ سردیوں میں قضا کر لے. اب کسی نے فدیہ دے دیا واقعی اس کو نہ سردی نہ گرمی, اس کی کوئی امید نہیں تھی کہ اس کی صحت بحال ہوگی اور وہ روزہ رکھ لے گا, اور اس نے فدیہ دے دیا. اب فدیہ دینے کے بعد کچھ عرصے کے بعد سمجھو کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی اس کو, تو اب پھر روزہ اس کو قضا کرنا پڑے گا اور جو فدیہ دیا تھا وہ نفلی ہو گیا. یہ روزہ فرض ہے, اس میں ہم اپنی مرضی سے مجبوری کسی کام کو قرار نہیں دے سکتے کہ صاحب یہ مجبوری ہے میری وہ مجبوری ہے, نہیں مجبوری نہیں ہے, روزہ رکھنا ہے جس کی نیت صاف منزل آسان. کل نیت میں خطرہ ہوتا ہے تو ہی مطلب یہ ہوتا ہے, تو اس لیے کسانوں کو بھی چاہیے, تعمیرات کے کام کرنے والوں کو, مزدوروں کو, مٹھائیاں بنانے والوں کو, روٹیاں بنانے والوں کو, دیگیں پکانے والوں کو, ہر طرح کے محنت مزدوری کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے رمضان شریف کا روزہ ضرور رکھیں. بلکہ اس طرح جتنے روزے پیچھے ترک کیے اس کی توبہ بھی کریں اور اس کی قضا بھی کریں, یہ ضروری ہے. اس کے ابھی تو اب مجبوری ہے یہ وہ کر کے ہم جیسوں کو خاموش کر دو گے, ہمارے خاموش ہونے سے کیا ہوگا؟ بات تو اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ نے جتنی رعایت دی ہے اتنی رعایت رہے گی, ہماری رعایت دینے سے رعایت ملنی نہیں ہے. تو یہ حکم شریعت ہے جو میں نے عرض کیا, اس پر سبھی کو عمل کرنا چاہیے, ورنہ یہ کہ جہنم کا عذاب اور جہنم کی گرمی کسی سے برداشت نہیں ہو سکے گی. تندور کی گرمی تو برداشت ہو جاتی ہے جبھی تو تندوری کا کام کرتے ہیں, برداشت نہ ہوتی تو یہ کر ہی نہ پاتے. مگر جہنم کی گرمی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. نعوذ باللہ کوئی کہے کہ میں جہنم کی گرمی برداشت کر لوں گا تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا. کہ اللہ کے عذاب کوئی ہلکا بولتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا اللہ کا عذاب, استغفر اللہ, پھر ایمان سے چلا جائے گا, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملک اور بیرون ملک کے کثیر عاشقان رمضان حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے بنگلہ دیش سے آئے ہوئے اسلام بھائی آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کریں گے. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیو باپا جان, ہمیں بنگلہ دیش تک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ 30 دن اعتکاف کرار جنو اپنا دربارے حاضر ہوئے. پیو باپا جان, آپ کے بنگلہ دیشر انیک اسلامی بھائی سلام دیاچے. علیکم السلام. سبحان اللہ. باپا, ہمارے دوٹی پرشن رہے اپنار کاچے. একটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে বা কিছু জায়গায় বলা হয়ে থাকে যে কোন ব্যক্তি যদি গোসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির নাম অযুছারা ধরে তবে তার আড়াইটি লোম খসে পড়ে যায়. বাবা, কথাটি কতটুকু সত্য? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, বাবা, আপনি যখন আমাদেরকে বায়াত করান তখন বলে থাকেন যে আমি ওয়াদা করছি. বাবা, আমরাও আপনার সাথে সাথে ওয়াদা করে থাকি, কিন্তু পরবর্তীতে আমরা নফসের দোকায় পড়ে অথবা শয়তানের দোকায় পড়ে গুনাহ করে ফেলি. বাবা, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বাবা, এই ব্যাপারে শরীয়ত হুকুম কি? বাপা, আমার জন্য, আমার মা বাবার জন্য ইমান, বাপা, আমার জন্য ইমান এবং ক্ষমার সাথে মদিনা শরীফে মৃত্যু দোয়া করে দিন. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. প্রিয় বাপা জান, আমারে ইয়ে ইসলামী ভাই بنگلہ دیش سے 30 دن کے مدنی قافلے کے لیے فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں بعض مقام میں یہ عوام میں پھیلی ہوئی بات ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام میں مبارک اگر بغیر وضو کا لیا جائے تو جسم کے ڈھائی بال جھڑ جاتے ہیں, یہ کہاں تک درست ہے؟ اور ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جب بیعت کراتے تو اس میں یہ فرماتے کہ وعدہ کرتا ہوں میں, تو نفس کے مکر و فریب میں آ کر, شیطان کے دھوکے میں آ کر گناہ سرزد ہو جاتا ہے, تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ اور انہوں نے آپ کے بارگاہ میں عرض کیا, میری بھی عرض ہے کہ ہمارے ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دے اور ایمان بالخیر عافیت کے ساتھ مدینۃ المنورہ میں سعادت کے موت نصیب ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی آپ کی دونوں کی مغفرت فرمائے, بے حساب بخشے, مدینہ منورہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرہ جلوہ محبوب میں شہادت دے. میرے اور تمام متقیفین کے حق میں یہ دعائیں قبول ہوں. ڈھائی بال گرنا, یعنی غوث پاک کا نام بے وضو لینے سے, یہ بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں لوگ بولتے ہیں کہ ڈھائی بال گر جاتے ہیں. ڈھائی بولا, ڈھائی بال. تو یہ اب جو بولتے ہیں وہی جانتے ہوں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے. میں نے آج پہلی بار سنا ہے, کہیں پڑا نہیں ہے. خدا بہتر جانے. ویسے آپ کوئی بولے کہ ہر وقت کہیں وہ غوث پاک کا بے وضو نام لیا ہوگا اس لیے وہ جو میرے ڈھائی بال گر گئے ہوں تو بال تو ویسے وضو کرتے ہوئے بہت سارے گرتے ہیں, ویسے گر جاتے ہیں ہاتھ میں آ جاتے ہیں. تو یہ بال جھڑنے کی تو ایک بیماری ہے, بیماری بھی کیا مطلب آج کل شاید غذائیں ایسی ہیں تو وہ صابن جو ہوتا ہے اس میں بھی کاسٹک ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا, تو اس سے بھی بال بعض مطلب ایسے صابن ہوتے تیز تو وہ بھی بال ٹوٹتے ہیں جھڑتے ہیں. تو پہلے ارینٹ ایک بوٹی آتی ہے جو پنساریوں کا ملتی ہے دیسی دوا والوں میں, پہلے اس سے نہاتے تھے, اس سے بال مضبوط ہوتے ہوں گے کیونکہ یہ مضبوط کرنے کی جو فارمولا ہوتا نا اس میں یہ بھی شامل ہے ارینٹ شاید یا نہیں پتا نہیں. وہ ہر حال یہ کہ وہ اچھی چیز تھی, بچپن میں ہم اس سے نہاتے تھے, خوشبودار جھاگ اس میں ہوتا ہے, اس کو گرم کر لیا جائے نا آگ پہ رکھ لیا جائے پانی میں ڈال کے تو پھر اس میں ویسا خوشبودار جھاگ بنتا ہے, پھر اس میں کوئی ناریل کا یا گچھا ڈال کے یا کوئی بھی آج کل تو طرح طرح کے برش اور نکلے اس سے اگر نہائے تو قدرتی خوشبو ہوتی ہے, اس میں میل بھی اترے گا سب کچھ ہوگا, وہ اتنی محنت کرے کون, اور طرح طرح کے صابن ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. خیر, بے وضو تلاوت کرنے سے بہرحال بال جھڑنے کی کہیں ہم نے وعید پڑھی نہیں ہے, غوث پاک کے نام سے بال جھڑ جاتے ہوں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, اور کتابوں میں اگر لکھا ہوتا بزرگوں نے تو مان لیتے, کوئی حرج نہیں اس میں, یہ پتا نہیں ہے اس کا صحیح معنوں میں. دوسرا یہ وعدہ, بیعت میں وعدہ کرنا, کیونکہ یہاں توبہ کرتے ہیں, گناہوں سے توبہ میں نے کی, سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, تو توبہ کر جب کی تو اس میں یہ وعدہ ایک شرط ہے. توبہ کے تین رکن ہیں, جو گناہ کیا اس کا اعتراف یعنی تسلیم کرنا قبول کرنا کہ یہ گناہ میں نے کیا, پھر اس پہ نادم یعنی شرمندہ ہونا, اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہونا, ایم پورا عزم ہو کہ آئندہ میں نہیں کروں گا, تبھی توبہ ہوگی, ورنہ توبہ ہوگی یعنی توبہ کرتے وقت کوئی ذہن میں یہ رکھے کہ میں بچ تو نہیں سکوں گا, میں نے یہ کرنا تو ہے, تو پھر یہ توبہ نہیں ہے. بلکہ جو اس طرح توبہ کرے وہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالی سے وہ مسخری کر رہا ہے. یہ تو دنیا میں بھی نہیں چلتا کہ کوئی کسی کو جیسے کہ چانٹا مارے اور پھر بولے ویری سوری میں کل بھی ماروں گا چانٹا, ویری سوری کل مارنا ہے میں نے چانٹا, تو وہ تو ظاہر ہے وہ بولا یار تم میرا مذاق کیوں اڑاتے ہو, تو یہ مذاق اڑانا ہی ہوا. تو اب اگر دل میں یہ ہے کہ یا اللہ میں نے جو جھوٹ بولا اس سے توبہ کرتا ہوں لیکن میں بچ نہیں سکوں گا کل بھی مجھے تو جھوٹ تو بولنا ہے, یہ تو کوئی توبہ ہوئی نہیں. تو اس لیے بیعت کرتے وقت عہد لیا جاتا ہے, وعدہ لیا جاتا ہے کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, ورنہ پھر وہ آپ نے ویسے ہی توبہ کی اور واقعی وہ اگر پکی توبہ تھی تو وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ آپ کو وہ گناہ نہیں کرنا ہے. اچھا, اب توبہ کے وقت سچی نیت تھی کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا تو یہ توبہ تو ہوئی, اس کے باوجود اگر وہ گناہ اس سے ہو گیا تو اب یہ کہ اس گناہ کی پھر توبہ کر لیں, خدا نہ خواستہ پھر ہو گیا پھر توبہ کر لیں, لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ توبہ کرتے وقت یہ نہ ہو کہ آئندہ کروں گا, تب تو یہ توبہ نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالی سے گویا مذاق کرنا ہے, یہ تو نہیں چلے گا, پھر یہ توبہ ہی نہیں ہے. توبہ کرتے وقت 100% یہ ذہن ہونا چاہیے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا, ورنہ توبہ توبہ ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبہ کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ توبہ کرتے وقت وہ یہ کنفرم ہو کہ میں آئندہ وہ گناہ میں نہیں کروں گا, پکا اس کا ارادہ ہو, اور تو یہ اس طرح یہ توبہ کرے. اب ایک شخص اس طرح نہیں آ پاتا, نہیں آتا. اب یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص توبہ ہی نہیں کرتا, یار جب گناہ سے بچنا ہی نہیں تو توبہ کیا کرنا, معاذ اللہ. اب یہ بتائیے کہ توبہ نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ آخر ایک شخص کو توبہ پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو, توبہ کرے. وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کو یہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ کون کون سے ایسے نقصانات ہوتے ہیں جس کو پیش نظر بندہ رکھتا ہے تو اس کو توبہ پر وہ آمادہ ہوتا ہے, اور وہ اس بات پر کنفرم ہوتا ہے, اس کا ذہن تیار ہو جاتا ہے کہ نہیں یار اتنی مصیبت اتنی پریشانیوں میں کون مبتلا ہوگا, میں توبہ کرتا ہوں اور جس طرح مجھے کہا جا رہا ہے میں اس طرح توبہ کرتا ہوں. تو آخر توبہ نہ کرنے کے نقصانات کیا کیا آپ بیان کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جب بندہ گناہ سے توبہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ اس کے ذمے رہیں گے, اور گناہوں کی وجہ سے برا خاتمہ ہونے کا بھی خوف تو رہتا ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ گناہ کی وجہ سے برا خاتمہ ہو, گناہوں پر خاتمہ ہو جائے. ایک برا خاتمہ تو یہ کہ وہ بغیر توبہ کے مر جائے اور عذاب میں گرفتار ہو جائے, اور برا خاتمے کی ایک صورت یہ کہ نعوذ باللہ اس کا ایمان اس کا چھین لیا جائے اس سے, یہ سب سے خطرناک ہے. اگر ایمان نکال لیا گیا پھر تو برباد ہوا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا. پھر یہ کوئی بات ہوئی کہ مطلب یہ کہ توبہ نہ کرے. بھئی اگر ماں باپ کا بھی قصور بندہ کر لیتا ہے تو اس کو جب عقل ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کو بھی کہتا نا کہ امی معاف کر دینا, ابو معاف کر دینا. ایک جو سمجھدار بندہ وہ کہے گا, وہ مطلب کیسے اڑی کرے گا کہ نہیں میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانگوں گا. میں نے تو آج تک سنا نہیں کہ کوئی ایسا مطلب ہے کہ اڑی کرے کہ میں نہیں میرے باپ سے کیوں معافی مانگوں. تو معافی مانگے, جب باپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو جس نے آپ کو اور آپ کے باپ کو پیدا فرمایا اس رب سے معافی مانگنا یہ نعوذ باللہ کثرے شان نہیں ہے, اس سے شان گھٹتی نہیں شان بڑھتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 بار اور ایک روایت کے مطابق 100 بار استغفار فرماتے, یعنی توبہ کرتے تھے. حالانکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ سارے ہی نبی معصوم ہیں, گناہ نہیں کرتے یہ حضرات, ان سے گناہ نہیں ہوتے, گناہوں سے پاک, اس کے باوجود توبہ کرتے تھے. کہ توبہ سے اگر گناہ کسی کا نہیں بھی اور وہ توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ اللہ کے سامنے ایک عاجزی, اپنی عاجزی کا اعتراف ہے, اپنے عاجز بندہ ہونے کا اللہ تعالی کے آگے اعتراف ہے, یہ قبول کرنا ہے. تو جو جس کا گناہ نہیں ہے وہ بھی توبہ کرتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. بلکہ یہ توبہ کرنا یہ خود عبادت ہے, گناہ ہو یا نہ ہو توبہ کرے گا تو یہ کار ثواب ہے. تو اس ثواب کا کام سبھی کو کرنا چاہیے. انبیاء کرام نے تو کیا نا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تو یہ ثواب کا کام کیا. کوئی نعوذ باللہ یہ تھوڑی کہیں گے کہ بہت زیادہ گناہ کرتے تھے جبھی تو 100 بار توبہ کرتے تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ایسا تو کوئی مسلمان کہے گا کیا, سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہم ایسے ڈیٹ ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. ہمارے آقا جس کا کلمہ پڑا وہ استغفار کرے, استغفار مانے توبہ, تو وہ توبہ کرے استغفار کرے, اور ہم بولے نہیں توبہ نہیں کرتا کہ میں توبہ پر قائم نہیں رہتا اور میں پھر کر لیتا ہوں, نعوذ باللہ. تو توبہ کرنی چاہیے, خدا نہ خواستہ اگر ذہن میں کوئی ایسے وسوسے ہیں بھی تو اس وسوسے کو بھی ٹالے کہ نہیں گناہ نہیں کروں گا. کیا پتا کہ توبہ کرتے ہی موت آ جائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو یہ فائدہ ہوا نا کہ توبہ کر کے مرا. اگر توبہ بعد میں کروں گا کیوں کروں کہ مطلب میں بچ نہیں سکوں گا, ایسا ذہن نہیں بنانا چاہیے. بلکہ توبہ کر لینی چاہیے کہ کیا پتا اللہ میری اس توبہ سے خوش ہو جائے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں اور مجھے آئندہ بھی گناہوں سے بچنے پر استقامت مل جائے. یا کیا معلوم کہ توبہ کرتے ہی میرا خاتمہ ہو جائے اور میرا خاتمہ توبہ سے ہو جائے, ورنہ یہ بھی تو فائدہ ہے نا کہ سچی توبہ کی اس نے تو وہ گناہ معاف ہو چکے, اب نیا اکاؤنٹ شروع ہوا اس کا گناہ, اب گناہ کرے گا تو یہ نیا ہوگا, کم از کم پچھلوں سے بھی جان چکے ہی. لیکن بات وہی ہے کہ ذہن میں یہ ہو کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا جس گناہ سے توبہ کی. اب مثال کے طور پر ایک آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے غیبت بھی کرتا ہے, اب وہ جھوٹ اور غیبت سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اب اس نے جھوٹ سے توبہ کی اور اس کے ذہن میں یہ پکا گیا جھوٹ تو نہیں بولوں گا تو اس نے توبہ کر دی, تو یہ جھوٹ سے اس کی توبہ ہو گئی, اب غیبت کر رہا ہے وہ, تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہیں گے کہ جس گناہ سے اس نے توبہ کی وہ تو اس پر بچا ہوا ہے, اور وعدہ خلافی سے اتنا ڈر لگتا ہے تو بندہ گناہ ہی کا ایک ہوگا, اور وعدہ خلافی بولتے اسی کو کہ وعدہ کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں یہ عمل نہیں کروں گا تبھی وعدہ خلافی ہے, ورنہ اگر پکی نیت ہو کہ میں یہ عمل کروں گا اور وعدہ کیا اور بعد میں وہ عمل نہیں کر سکا تب بھی وعدہ خلافی نہیں ہے, وعدہ خلافی کا اس پر وبال نہیں ہے اس پر. اور توبہ کے فضائل پر غور کرنا چاہیے, التائب من الذنب کما لا ذنب له, توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, تو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے, اسی سے یہ بھی عرض کرے گا یا اللہ میں نے توبہ کی, میں ثابت قدم رہ نہیں پاتا, ثابت قدم بھی اب تو ہی رکھ, مجھے اپنے کرم سے مجھے گناہوں سے بچا لے, میرے گناہ سے تجھے کوئی نقصان نہیں ہے, مجھے بس توبہ پر ثابت قدم رکھ دے اور اس میں میرا فائدہ ہے, مجھ پر کرم کر دے, میں گناہ کروں گا تب بھی تجھے کوئی نقصان نہیں ہے, میرا نقصان ہے تو مجھے نقصان سے بچنا ہے تو بچا لے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرے, انکساری کرے, تو انشاءاللہ عزوجل کبھی نہ کبھی وہ سچی توبہ بھی نصیب ہو ہی جائے گی. توبہ کرنا ترک نہ کرے کہ توبہ کرنا عبادت ہے, توبہ کرتے رہنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی کر کے توبہ میں پھر گناہوں سے کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو جاتا مبتلا الحبیب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی توبہ کی اتنی برکت ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالی اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو سچی سچی توبہ کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑا کروڑوں یہ رحمت ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کی یہ راتیں نصیب ہو رہی ہیں، برکت والی راتیں نصیب ہو رہی ہیں، اور بالخصوص کس قدر خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی محض اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے، محض اس کی توفیق سے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر مسجد آئے، اعتکاف کی سعادت پائی، اور آج اس کی توفیق سے، اس کے کرم سے ہم بیٹھے علم دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت پر قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کے متعلق سننے کی بھی توفیق عطا کی. اب اسی کے کرم سے اور اسی کی کرم پر نظر ہے کہ اس سننے کی توفیق دے رہا ہے، قبولیت کا بھی اہتمام فرما دے آمین، اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے آمین، کہ اب گناہ سے جان چھڑانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم گناہ سے جان چھڑائے بغیر گزارا کرے، کیسے گزارا ہوگا؟ تو سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہیں ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم گناہ سے جان چھوڑائیں، اور یہ ہمیں موقع ملا ہے. جہاں جہاں اسلامی بھائی بالخصوص اعتکاف کی صورت میں، اجتماعی صورت میں جمع ہیں، مدنی چینل پر ہیں، سارے کے سارے اپنے گناہوں کو یاد کریں، ہم سب سچی توبہ کریں، سچی سچی توبہ کریں، اور واقعی سچی توبہ کریں کہ آئندہ گناہ کی طرف نہ پلٹے. اللہ بچانے والا ہے، وہی گناہ سے بچنے کی توفیق دینے والا ہے، وہی نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے، سچی توبہ قبول فرماتا ہے. بابا یہ ماہ واقعی عبادت کے لیے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نیک لوگوں کے تذکرے اور اس طرح کے اشعار بھی ہم پڑھتے ہیں کہ عبادت کی طرف آتے ہیں، عبادت کے حوالے سے جیسے وہ شعر آپ کا مجھے یاد آ رہا ہے، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عصیاں میں بدمست ہم یا الہی. اب عبادت میں دل لگے کیسے باپا؟ کچھ اس کے لیے کیا ہماری ایسی ترکیب ہو، ہمارا ایسا انداز ہو، کچھ ارشاد فرمائیے باپا. سچی توبہ کرنی چاہیے، تو اس طرح دل جب پاک صاف ہوگا تو عبادت میں دل بھی لگے گا. میں اس آج رمضان مبارک کی پہلی رات ہے، عشر رحمت کی پہلی شب ہے، اور رحمتوں کی چما چم بارش ہے، اور رمضان کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ روزانہ ہی ندائیں ہوتی ہیں رات کو کہ ہے کوئی یہ مانگنے والا، وہ مانگنے والا، اس کو عطا کیا جائے. تو وہ کسی کا شعر ہے، رحمت رب دی کرے بلند آوازا، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، ادھی راتی رحمت رب دی، آپ پڑھیے ادھی راتی، محمود اٹھا لیں کلام اٹھائیں، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا، رحمت منگن والیا کارن کھلا ہے دروازہ جی رحمت جی کے در کھلے ہوئے ہیں. ویسے بھی رمضان شریف میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, ایک روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھلتے ہیں, کسی روایت کے مطابق جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. تو آج رحمت بھری رات ہے, عشر رحمت کی پہلی رات ہے. میں تمام حاضرین ناظرین مسلمانوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, اگلے پچھلے سارے گناہوں سے میں نے توبہ کی. آپ سب گواہ رہیے گا میں مسلمان ہوں الحمدللہ, میری ایمان پر میرے اسلام پر گواہ رہیے گا, اور اللہ تعالی گناہ معاف فرما دے, ہم سب کو نیک بنا دے, اور وہی ہمیں نیکیوں پر بھی استقامت دے گا, توبہ پر بھی ہمیں استقامت بخشے گا. اپنی تو کوئی کاری چلتی نہیں ہے, اللہ تعالی ہمیں استقامت بخشے توبہ پر. اور جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ جو بھی میں نے بندوں کے حق آج تک تلف کیے ان سے توبہ کرتا ہوں, اور جن جن کی میں نے حق تلف بھی کی ان سے معافی مانگتا ہوں. یہ بھی ضروری ہے توبہ کے ساتھ تلافی, تو جن کو میں نے دل دکھایا کچھ بول دیا ایسا جس میں میرا ہی قصور ہو اور اس کا دل دکھا ہو, تو میں اس سے بھی سب مسلمانوں سے معافی طلب کرتا ہوں. اور اگر کوئی ادھاری, مجھے تو یاد نہیں میں نے کسی کی رقم ادھار لی ہو اور ادا کرنے سے رہ گئی ہو, اگر ہے کوئی ایسی بات تو وہ مجھ سے وصول کر لے کسی بھی رکن شورا سے, اور رابطہ کر کے وہ ترکیب بنا سکتا ہے. اللہ کرے کہ میں حقوق العباد سے فارغ ہو کر دنیا سے چلوں, اللہ کی رحمت پر نظر ہے, اللہ کی رحمت پر نظر ہے. تو ہم سب بھی سچی توبہ کریں اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. تو اس میں یہ کہ ہر عضو کو گناہوں سے بچانا ہوگا, کہ زبان بھی گناہ کرتی ہے, کان بھی گناہ کرتے ہیں, آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں, ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں, پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں, سارے اعضاء جو ہیں یہ ہمارے گناہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ کل پانچ یا چھ اعضاء ایسے ہیں بدن کے کہ جن سے بندہ گناہ کرتا ہے. دل کے بارے میں بھی ایک قول ہے کہ دل بھی گناہ کرتا ہے, آنکھ, کان, ہاتھ, پاؤں اور دل, کہ عام طور پر ان اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں, شرمگاہ یہ بھی شامل ہے اس میں, تو ان اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں. تو ان تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہوگا. عبادت میں دل لگانے کے لیے ذرا گناہ بھی کرتا رہے اور عبادت بھی کرتا رہے تو عبادت میں لذت آئے گی کیسے؟ کسی کی ہم مطلب میرے کہ تعریف کریں, اس کو خوش بھی کریں, اور ساتھ میں کبھی اس کو چاٹا مارے, کبھی اس کا کپڑا پیچھے سے کھینچ لیں, کبھی پیچھے سے یوں مار دیں, کبھی اس کا پھبتی کس لیں, سمجھانے کی طرف کر رہا ہوں, تو جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں, جس کے سامنے عاجزی بھی کر رہے ہیں جس بندے کے سامنے, اور اس کا مذاق بھی کر رہے ہیں, تو وہ کبھی بھی ہم سے سیٹ نہیں ہوگا. یہ دنیا کی مثال میں دے رہا ہوں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں اور ساتھ میں اس کو ناراض کرنے والے بھی کام کریں, اور پھر ہم بولیں کہ ہمارا عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا. اور دل پیارے پیارے سلام بھائیوں کیسے لگے گا, کیونکہ دل کا نظام تو اسی کے ہاتھ میں نا, اپنے ہاتھ میں تو ہے کیا. تو اس لیے گناہوں سے پوری بندہ بچنے کی کوشش کریں. اب بتقاضا بشریت گناہ ہو گیا تو فوراً اس کی توبہ کرے, اس میں دیر نہ لگائے. تو انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل بھی لگے گا. اور آج الحمدللہ شرع رحمت کی پہلی شب اور شب پیر بھی ہے, پیر شریف کی اپنی عظمت ہے. اچھا پھر پیروں کے پیر پیر دس پیر کی آج شب ولادت بھی ہے, کئی نسبتیں مل رہی ہیں. اور دعوت اسلامی کا آج سے یوم کفل مدینہ بھی شروع ہو گیا, کہ شب یعنی کہ پہلی پیر شریف اسلامی مہینے کی پہلی پیر شریف دعوت اسلامی والے یوم قفل مدینہ مناتے ہیں, اور سچی بات یہ کہ پورا ماہ رمضان جو ہے یہ ماہ قفل مدینہ منا لینا چاہیے. میں تو الحمدللہ بس نیت اور ارادہ تو کیا ہوا ہے کہ میں پورا یعنی کہ رمضان جو ہے ماہ قفل مدینہ مناؤں. اچھا قفل مدینہ میں خاص کر جو ہے نا یہ گناہ بھری بات جو ہے نا گناہ بھری بات سے تو ہمیشہ بچ نہیں ہے, کوئی منع یا نہ منع قفل مدینہ, اس کا تو قفل مدینہ کمپلسری ہے. قفل مدینہ اگرچہ ہماری اصطلاح ہے جس میں گناہ بھری بات سے بچنا بھی شامل ہے, لیکن گناہ بھری بات سے تو ویسے بچنا ہی بچنا ہے. رہی قفل مدینہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فضول بات سے بچنا, تو فضول بات کرنے سے گناہ نہیں ہوتا. یعنی وہ بات جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ, ویسے جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں تو یہ فضول بات ہے کہ جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, تو یہ بیکار بات ہے, فضول بات ہے. تو اس میں گناہ نہیں ہے, لیکن اس میں کیا ہے کہ اس کا قیامت دن حساب ہے. اب مثال کے طور پر یار آج تو بڑی سخت گرمی ہے, اب یہ کوئی بولنے کی ضرورت تھی اور بولا تو فضول نہیں ہے, لیکن یہ عموماً بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. گرمی آپ نے کہا آج یار بہت گرمی ہے, تو اس نے کیا کہنا تھا, ہاں یار بہت گرمی ہے, ہو گئی بات. تو آپ نے فضول بولا اور اس سے بھی فضول اگلوایا, یہ فضول ہوا. کہ اس کی حاجت نہیں تھی, اگر کوئی حاجت تھی جیسے کہ آپ کسی شہر میں جانا چاہتے ہیں اور فون پر بات ہوئی اور اس نے کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے آپ آتو رہے ہیں یا ہمارے ملک آ رہے ہیں تو ہمارے یہاں سردی سخت ہے, مثال کے طور پہ سردی سخت ہے تو آپ ذرا وہ سویٹر وغیرہ بھی لیتے آنا, تو یہ ضرورت ہے. بلکہ مسلمان کو اچھا مشورہ دینا اچھی نیت کے ساتھ کار ثواب ہے, کہ بیچارہ سویٹر وغیرہ نہیں لائے گا گرم کپڑے تو یہاں تکلیف اٹھائے گا. اسی طرح گرمی کا معاملہ کہ اگر اس نے کسی خاص وجہ سے کہا کہ دیکھو یہاں اتنی اتنی گرمی پڑتی ہے اور نیت یہ ہو کہ یہ اگر گرمی زیادہ برداشت نہ کر سکتا ہو تو یہ اپنا سفر آئندہ پر موقوف رکھے یا ذہن بنا کر آئے کہ بھائی یہاں گرمی سخت ہے تو اس کو سمجھ پڑ جائے, تو یہ کوئی اچھی نیت ہو تو اس کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن ہمارے عام طور پہ اچھی نیت نہیں ہوتی, بھائی ادھر بھائی وہ فائرنگ کی آواز آ رہی تھی, ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, ادھر گاڑی الٹ گئی. اس طرح کی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں, ادھر دھماکہ ہو گیا. تو یہ سب جو ہم باتیں کرتے ہیں اس سے ہمارا کوئی عام طور پہ صحیح مقصد نہیں ہوتا بولنے کا, تو اس لیے یہ باتیں فضول. جبکہ برا مقصد بھی نہ ہو, ورنہ برا مقصد ہے بولنے کا تو پھر یہ کہ جیسے بعضوں کا برا مقصد ہوتا ہے کہ وہ افواہ اڑاتے ہیں, جھوٹی افواہ اڑاتے ہیں کہ وہاں تو یہ حالات خراب ہو گئے صاحب, وہ خوب دھماکے ہو رہے ہیں, حالانکہ دھماکہ ایک ہی ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہوں خوب دھماکے ہو رہے ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سنسنی پھیلے. اور یہ کام عموماً اخبار والے, کئی اخبار والے یہ کام کرتے ہیں, میڈیا والے الیکٹرانک میڈیا والے بھی کرتے ہوں گے, تو جو بھی کرتا ہوں چاہے کوئی پیپر میڈیا کرے الیکٹرانک میڈیا والا کرے یا عام آدمی کرے, اگر وہ جھوٹی افواہ پھیلاتا ہے تو وہ ارے گناہ گار ہے, نہ جہنم کی نار کا حقدار ہے, ہاں جہنم اس کے سزاوار ہے. کہ اگر وہ توبہ کیے بغیر مرا تو جہنم میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرما دے, وہ اپنی رحمت سے معاف کر دے تو وہ قادر مطلق ہے, اس کو کس نے روکنا ہے. تو یہ فضول بات نہیں ہے. اگر بری نیت سے افواہ اڑانے کے لیے اس میں مرچ مسالہ لگا کر لوگ بیان کرتے ہیں, اور آج کل یہ بہت عام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کرتے ہیں اس طرح, اس کی تو اپنی سزائیں ہیں, اس کے عذابات ہیں. تو اب یہ کہ جو 100% فضول بات ہو, 100% فضول بات بھی بعض اوقات نہیں ہوتی, اس میں جھوٹا مبالغہ ہوتا ہے, بہت بڑا چڑھا کر لوگ بیان کرتے ہیں, تو اگر وہ جھوٹ میں جا پڑا, اتنا مبالغہ کر دیا, اتنا بڑھا دیا کہ وہ جھوٹ میں جا پہنچا, تو وہ گناہگار ہوگا, جہنم کا حقدار ہوگا. تو اس لیے یہ ہماری ترکیب ہے کہ ماہانہ یوم قفل مدینہ منایا جائے, کہ کسی طرح فضول باتوں کی ایک سوچ بنے, اس سے بچنا چاہیے اور عادت پڑے. اور رمضان شریف میں ماہ قفل مدینہ پچھلے سال بھی اس کی ترکیب تھی, اور بعض یہ مناتے اکا دکا, وہ بھی کما کو منا پاتے ہوں گے یا نہیں اس کی کوئی پتہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ اللہ توفیق دے تو چلیے, جس طرح میں نے آرزو ہے میری کہ میں اب جو آدمی گھنٹوں مائک پر بولے, یہ فضول نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں, اس کو فضول نہیں بولتے, یہ کفل مدینہ کے خلاف بھی نہیں ہے. نیکی کی دعوت ہے تو خاموشی سے افضل ہے. شرعی مسئلہ جو جانتا ہو اور جو اس کا حق رکھتا ہو بتانے کا, اس کا یہ بولنا یہ عبادت ہے. چپ رہنا اس کے لیے مطلب یہاں چپ رہنے کی کوئی مطلب فضیلت نہیں ہوگی, اس کو بولنا چاہیے. اسی طرح جو انفرادی کوشش کرتے ہیں شریعت کے مطابق اچھی نیت کے ساتھ ثواب کی نیت سے, تو یہ کفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے. تو بہرحال آپ کوشش کیجئے, کیونکہ اس میں تھوڑا لکھ کر اگر جہاں جہاں ممکن ہو اور جس سے انڈرسٹینڈنگ ہو, کہ اگر لکھ کر بات کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا, یا اشارے سے بات کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا. اس کو تشویش میں ڈالنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. جیسے امی ابو نہیں سمجھتے آپ کے اشارے یا تحریر, تو ان سے زبان سے بات کر لیں جو ضرورت کی ہے. اور جہاں اپنے اسلامی بھائیوں میں جو جو اشاروں اور تحریری انداز کو سمجھتا ہے تو اس سے اشارے سے کام کرنے. اب جیسے مجھے کچھ یہاں, جب میں بیٹا تو یہاں گیپ تھا تو مجھے سمجھانا تھا, تو کسی نے نوٹ کیا ہو تو کیا ہو, میں نے وہ باہر سے جو اسلامی بھائی تھے ان کو اشارہ کیا, اندر میں تھے ان کو نہیں بولا کہ وہ شاید پتہ نہیں اشارہ سمجھے نہ سمجھے, ان کو میں نے اشارہ دیا, وہ فوراً سمجھ گئے اور میری ترکیب انہوں نے اپنے طور پر بنائی. تو یہ کہ جو اشارے سمجھتا ہے اس سے اشارے سے گزارا ہو سکتا ہو تو کر لیا جائے. امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی وہ پر مغز بات کی ہے یہاں, کہ خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے, کہ عادت پڑے کہ غیر مفید باتوں سے بچے, اس عادت کو بنانے کے لیے بعض مفید باتیں بھی ترک کرنی ہوں گی, کہ جہاں بولنے کا فائدہ تھا وہاں بھی نہ بولے, تاکہ نیت یہ ہو کہ تاکہ میری غیر مفید باتوں کی عادت نکلے. اور ایسا ہوتا ہے کہ مفید باتیں کرتے کرتے بارہا بندہ غیر مفید باتوں میں چلا جاتا ہے, جھوٹے مبالغے تک ہو جاتے ہیں, ایک جملے کو بلا وجہ وہ ریپیٹ کرتا ہے. جو دو لفظ میں بات ہو, جو دو لفظ میں بات ہو سکے اس کے لیے تیسرا لفظ بولنا یہ بھی فضول امام غزالی نے لکھا ہے. لیکن اس کی تفسیر ہے کہ بعضوں کا زینت کے لیے تیسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ فضول نہیں ہے. جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام, آہ سنیے اور غفلت کیجئے. یہ مدینے کے قافلے کی طرح نسبت ہے دھوم دھام, حالانکہ صرف دھوم یہ بھی کافی ہے, لیکن یہاں دھوم دھام یہ زینت کے لیے, حالانکہ لفظ دھام جو ہے یہ محمل کہلاتا ہے, محمل کہ یہاں اس کے معنی نہیں ہے, لیکن یہ زینت کے لیے میرے آقا حضرت نے اس کو لگایا, تو یہ صحیح ہے, یہ فضول نہیں ہے, اس کو فضول نہیں کہیں گے, غیر مفید بھی نہیں کہیں گے. تو اس طرح کے بہت سارے جملے ہوتے ہیں کہ جو زینت کے لیے اس میں الفاظ سیٹ کیے جاتے ہیں اور وہ فضول سے نکل جاتے ہیں. تو اب اتنی باریکیاں ہم کو پتہ نہیں ہوتی, کیونکہ ہم کو نالج نہیں ہے, مطالعہ کرنے کا ذہن نہیں ہے. مطالعہ کرے وسیع علماء کی صحبت ہو، عاشقان رسول کی صحبت ہو، تو اس طرح کا ذہن بنتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ جو لیے کہ یوم قفل مدینہ کم از کم کل کا منا لیں، اور اگر رمضان شریف پھر مسجد کا اعتکاف، اور مسجد میں بولنا یہ تو سچی بات ہے کہ جب بھی بندہ مسجد میں بولے نا تو یوں سمجھے کہ خطرے کی گھنٹی بجنی شروع ہو گئی ہے. آئیے مسجد، اور مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو تو ضرورت کی بات کی اجازت مل جاتی ہے، غیر معتکف کو اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی. تو اب معتکف کو بھی مسجد میں بغیر ضرورت کے مباح باتیں، یعنی کہ جو جس کا نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو، ہو جائز، لیکن مسجد میں ایسی مباح باتیں بھی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. فتح رضویہ شریف میں ایک روایت نقل کی میرے آقا اعلی حضرت نے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں 40 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہیں. اچھا اب ہم موتقف، ہمارے موتقفین خود غور فرمائیں کہ یعنی ابھی جیسے ختم ہوگا نا مدنی مذاکرہ تو شاید ایک گونج پڑے گی، گونج پڑتی ہے مجھے پیچھے میرا مکتب ہے، گونج کی اگر تھوڑا باہر نکلو تو گونج کی آواز آتی ہے کہ اتنا شور ہوتا ہے کہ اس کی گونج بن جاتی ہے. اب اس میں ہر ایک فالتو بات کرتا ہوں یہ میں نہیں کہتا، اچھی بات بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ ایک مطلقاً شور محسوس ہوتا ہے. اس پر ہر ایک کو غور کرنا ہے کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں یہ کیا ہے، اس کی حجت ہے، اور شرعاً بھی اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، بالکل صاف ستھری نپی تلی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ میں مسجد میں ہوں گی تو ٹھیک. اگر ایسا نہیں ہے غور کیا، اب مثال کے طور پر وہی میں نے کہا نا کہ ہمارے کیا ہوگا، یعنی بارش آ گئی، ایک مثال ہے بارش آ گئی، اب اس کے تذکرے شروع ہو جائیں گے. یعنی آپ کے جیسے گاؤں میں بارش آئے گی نا پنجاب میں مثال کے طور پر، یا باب الاسلام میں، یا جو یا دیگر ملکوں سے آئے ہوئے ان کو کوئی، کیونکہ کیلیفورنیا کی بیماری تو تقریباً کینسر کا روپ دھار چکی ہے، اس سے تو کوئی خلاصی کی بہت مشکلات درپیش ہیں. تو کیلیفورنیا کا سلسلہ تو ہوتا ہی ہے، تو اب جیسے کوئی یو کے سے آیا ہے، کوئی افریقہ سے آیا ہے، تو فون آ گیا کہ بھی اپنے ہاں وہ، کیونکہ اب جیسے ساؤتھ افریقہ ہے وہاں اس وقت سردیوں کا موسم ہے، اور سردی بھی عروج بام پر ہوگی اس وقت، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے آئے گا فون کہ مائنس اتنا ہو گیا ہے، اور نل میں جو پانی کی جو ٹونٹی ہے اس میں پانی جم گیا ہے. اب یہ ہو گیا نا، یہ آیا، اب یہ کیا، یہ یو کے والے کو بتائے گا. پھر زیادہ ہوشیاری کرنے کے لیے یہ اپنا جو باب المدینہ کے ان کے ساتھ ذمہ دار ہوں نا ان کو بتائیں گا، تو وہ کان پکڑیں گے، اپنے یہاں تو گرمی ہے، آپ کو اتنی سردی ہے، ابھی کیا اس میں کتنا ثواب ملے گا، کتنی نیکیاں ملیں گی، یہ آپ بتائیں. یہ فضول، اس کی حاجت نہیں ہے. اسی طرح ہمارے گاؤں میں بارش ہو رہی ہے، یہ اگر پنجاب کا کسی گاؤں کا ہے نا، یا باب الاسلام کا، یا بلوچستان کا، اس کے گاؤں میں بارش ہو گئی تو وہ دوسرے کو بولے گا ہمارے یہاں تو اتنی بارش ہو گئی، اور وہ یہ راستہ بند ہو گیا، اور کیچڑ ہے، یہ ہے نا، ہماری چھت ٹپکتی ہے نا. ابھی اس کو بولے گا، اب وہ تیسرے کو بولے گا بلوچستان میں بارش ہو گئی اور سیلاب کا خطرہ ہو گیا. یہ بھی ہوتا ہے، مبالغے بڑھتے بڑھتے مطلب سیلاب آ جاتا ہے. کوئی بولے گا ہمارے یہاں تیز ہوا چلتی ہے، تو دوسرا بولے گا وہاں آندھی آ گئی ہے، تیسرا بولے گا ادھر تو طوفان آ گیا. یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ فضول سے چلتے چلتے یہ ابو الفضول جو ہے نا، یہ کہاں کا کہاں بھٹک جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے کہ بھائی میرا راستہ مدینے کا نہیں، یہ کہاں لپڑے میں پڑ گیا، ان پنچایتوں میں کہاں گھس گیا، کہ اتنی بارش ہو گئی نا، ادھر اتنی بارش ہو گئی نا، کیچڑ کا ضرورت ہے. تو کوئی حرج نہیں، بارش کی بھی بات کریں گے، طوفان کی بھی بات کریں گے. جیسے کہ اب بھائی کہیں مطلب یعنی کہ بہت بارشیں ہوئی، کوئی پریشانیاں عاشقان رسول کو آئیں، گھر ڈھے پڑے بیچارے، تکلیف میں آ گئے، ہم دعا کریں گے، ہم بارش کا تذکرہ کریں گے، یا اللہ بارشوں میں فلاں جگہ جو ہمارے عاشقان رسول تکلیف میں آ گئے، ان پر رحمت کی نظر فرما. تو ہمارا یہ کہنا ہے عبادت ہو جائے گا، اور خامہ کا تذکرہ تو پھر ہوئی، جبکہ 100% ہی درست ہو تو فضول، اور اگر اس میں جھوٹا مبالغہ آ گیا جبکہ وہ جھوٹے مبالغے کی تعریف پر صادق ہے تو وہ پھر گناہ. اس پر غور فرما لیں. تو سچی بات ہے کہ قفل مدینہ میں عافیت ہے، اللہ نصیب کر دے. تو ہمت کریں میرے سائیں بھائیوں، عاشقان رمضان ہمت کریں. آج پہلی رات ہے، اگر خدا نہ خواستہ خامہ خواہ کی مسجد میں باتیں کی ہیں تو اسے توبہ کر لیں. بے ضرورت فضول باتیں مسجد میں اجازت نہیں ہے نا، کہ وہ نیکیاں کھا جاتی ہیں. اور اس طرح بھی ایک روایت اعلی حضرت نے نقل کی ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح چوپایا گھاس کھا جاتا ہے. یہ بھی مضمون حدیث پاک میں. تو سچی پکی توبہ کر کے کہ مسجد میں نے یہ فضول باتیں کیوں کی، اگر کی ہیں تو جس نے کی، آخر اتنی گونج بنتی ہے تو سب یہ ذکر اللہ کرتے ہو اس کا حسن زن تو بیٹھتا نہیں ہے. ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، کہہ بھی لگاتے ہوں گے، ہاں ہاں ہاں بھی کرتے ہوں گے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، مسکرانا اس یہ جائز ہے. جیسے کہ سبحان اللہ یہ مسکرانا، دانت نکلے تب بھی کوئی نہیں، یہ مسکرانا یہ جائز ہے. بلکہ کسی مسلمان کے آگے اتباع سنت میں مسکرائیں گے کہ اس کا دل خوش کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو صدقے کا ثواب ملے گا، بھلے مسجد میں ہی کریں، یہ بھی جائز ہے. مسکرانا جائز ہے ضرورت کے وقت. ہنسنا اس کی ممانعت کہ مسجد میں ہنسنا، ہنسنا کی تعریف یہ کہ اتنی آواز نکلی کہ اپنے کانوں تک پہنچ گئی، یہ ہنسنا کہلاتا ہے، اس کی ممانعت ہے. اور مسجد میں ہنسنے کا ہی لکھا زحق کا لفظ ہے نا، وہ روایت ہے اس میں کہ وہ مسجد میں اگر ہنسا تو اس کی قبر میں اندھیرا آئے گا. اور کہا اس کو بولتے ہیں کہ دوسرے اگر موجود ہو تو وہ بھی سن لیں، ہاں ہاں کرتے نا یہ بھی دوسروں تک آواز جاتی ہے اس طرح، تو یہ کہا کہلاتا ہے. تو یہ مسجد میں جائز نہیں ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور باہر فناء مسجد میں منع ہے، مسجد میں گناہ ہے، کہا نکل گیا رہے. مسجد میں گناہ ہے یا نہیں میں مطلب کوئی یاد نہیں آ رہا کہ اگر پڑا بھی ہے تو کہاں، تو میں واپس لے لیتا ہوں، اب اللہ کرے معلومات کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ کہا مسجد میں گناہ ہے یا نہیں. فناء مسجد میں تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا، اس کو گناہ قرار نہیں دیا. اور مسجد کے باہر بالکل تو وہ کہا لگانا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے. مسجد کے باہر بھی، عام حالات میں بھی، اپنے گھر کے اندر بھی کہا لگانا، آواز سے ہنسنا ہاں ہاں کر کے ہنستے نا، یہ سنت نہیں ہے. حدیث پاک میں کہ التبسم من اللہ والقہقہت من الشیطان، کہ تبسم یعنی مسکرانا یہ اللہ کی طرف سے، اور کہا یہ شیطان کی طرف سے. لیکن جو کہا لگاتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے، یہ مسجد کے باہر کی بات کرتا ہوں. مسجد کے اندر کہا لگانا یہ گناہ یا نہیں ہے یہ مجھے اب یاد نہیں ہے، اللہ کرے معلومات ہو جائیے تو میں آج کل میں عرض کر دوں گا آپ کو کہ گناہ ہے یا نہیں ہے. اگر گناہ ہے تو میں عرض کر دوں گا گناہ ہے انشاءاللہ عز و جل. تو یوں اگر متکفین بھی اگر یہاں کر دنیا کی باتیں کریں گے تو یار کیسے آپ بتائیں گے، بات کیسے بنے گی؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے دھرنا مارنا. یعنی اعتکاف کا مطلب ہے دھرنا مارنا، یعنی جو اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. سیاسی دھرنے بھی تو آپ نے سنے ہوں گے، شاید دیکھے بھی ہوں گے. تو خیر وہ دھرنے اس پر اپنے کلام نہیں کر رہے، لیکن مسجد میں جو اعتکاف کرتا ہے یہ یعنی کہ در نہ مارنا, وہ در نہ مارتا ہے, اللہ کی جناب میں آ کے پڑ جاتا ہے کہ یا اللہ اب تو غنی کے در پر بستر جمع دیے ہیں, میں آ گیا ہوں تیری رحمت سے, تیری بارگاہ رحمت میں, اب جب تک تو مجھے بخشے گا نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ گویا ایک یعنی کہ دھرنا مارا. اب جب یہ دھرنا مار لیا کہ تو جب تک بخشے گا نہیں میں یہاں سے جاؤں گا نہیں, اب ظاہر ہم کو پتا تو نہیں چلے گا کہ بخشش ہوئی نہیں ہوئی, لیکن آپ بتائیں کہ اب ہم یہ دھرنا مارے اللہ کی بارگاہ میں اور مذاق بھی کریں, مسخری بھی کریں, زور زور سے ہنسے بھی, کپے بھی ماریں, دنیا کی باتیں بھی خاماخا لگے رہیں, خدا نہ کرے کوئی امرد ہے, بے ریش لڑکا ہے, خوبصورت لڑکا ہے, اس کو بری نیت سے دیکھیں بھی, بھلے کسی کو نہیں پتا چلے گا, اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہماری نیت کیا ہے, اچھی یعنی کہ بری نیت نہیں تو دیکھنے میں گناہ نہیں ہے, ہم اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کو بدگمانی نہیں کریں گے, کہ ہم اپنے دل پر غور کریں کہ ہم کیوں اس کے قریب بیٹھتے ہیں, ہم کو اسی سے بات کرنے کو کیوں جی چاہتا ہے, اسی پر انفرادی کوشش ہمیں کیوں سوجھتی ہے, اسی کو دعائیں یاد کرانے کا دل کیوں ہوتا ہے. یہ جو بےچارے 80 سال کے بابا جی آئے ہیں بزرگ, ان کو کوئی سنت بتانے کا دل کیوں نہیں کرتا, ان کے سامنے مسکرانے کو جی کیوں نہیں چاہتا, اور جو امرت ایک خوبصورت لڑکا ہے اس کے سامنے مسکرائے جا رہے ہیں تو کہیں یہ دل میں چور تو نہیں چھپا ہوا کہ یہ بھی مسکرائے تاکہ میں اس کی مسکراہٹ سے اپنی گندی لذت کو تسکین دوں. نعوذ باللہ من ذلک. پھر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ, تو خوب غور کریں, ان سے بچنے میں یافیت ہے, ان کو بھی دل تھوڑا نہیں کرنا دے گا, ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن جو بڑا ہے وہ غور کرے کہ میری قلبی کیفیت کیا ہے, میرے دل کی کیفیت کیا ہے, اس طرح وہ اس سے بچے. تو بہرحال میں یہ مسجد کے بارے میں عرض کر رہا تھا, مزید فیضان رمضان کے باب فیضان سنت کے باب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 369 پر ہے مروی ہوا, یہ فتح رضویہ شریف جلد 16 صفحہ 312 کے حوالے سے لکھا ہے, مروی ہوا کہ ایک مسجد اپنے رب کے حضور شکایت کرنے چلی. اے میرے عاشقان رمضان غور سے سنیے, ایک مسجد اپنے رب کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے, ملائکہ اسے آتے ملے, فرشتے اسے آتے ملے اور بولے ہم ان یعنی مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں, ہم ان کو تباہ کرنے کے لیے چلے, برباد کرنے کے لیے چلے, ہلاک کرنے کو چلے. مزید وواد کیا گیا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے, غیبت کرنے والوں اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں دونوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ عز و جل کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں. سبحان اللہ, جب مباح و جائز بات بلا ضرورت شرعیہ کرنے کو مسجد میں بیٹھنے پر یہ آفتیں ہیں, تو مسجد میں حرام و ناجائز کام کرنے کا کیا حال ہوگا؟ غور کیجیے میرے میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, کہ دنیا کی باتیں کرنے پر بھی یعنی غیبت تو مسجد کے باہر کریں گے جب بھی بدبو نکلے گی, اور جھوٹ بولیں گے تب بھی نکلے گی, اور مسجد میں دنیا کی باتیں بلا اجازت شرعیہ اگر کوئی کرے گا تب بھی بدبو نکلے گی. آپ بولو گے یار ادھر تو خوشبو آ رہی ہے, ہم کو تو بدبو آ ہی نہیں رہی, تو یہ دراصل ہمارے ناک اٹ گئے ہیں, یہ بدبوئیں اتنی پھیل گئی ہیں کہ یہ ناک ہمارے اٹ گئے, ہم کو بدبو آتی نہیں ہے. جیسے کہ جو چمڑے رنگتے ہیں, بلکہ یہ جو بنگی ہوتے ہیں گٹر صاف کرتے, ہم کو بدبو آتی ہے, ہم ناک پر کپڑا رکھ کر یا ہاتھ رکھ کر نکلنے کی کریں گے, یہ اس میں لگا ہوا مست ہے, چائے بھی پی رہا, کھا بھی رہا, گٹر بھی صاف کر رہا ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو اس کو اس لیے کچھ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی ناک جو ہے بدبو سے اٹ گئی ہے, اس کو بدبو نہیں آتی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا عطر جیسے آپ لگاتے ہوں گے, یار وہ پہلی بار تو بڑا زور کی خوشبو دی, اب یہ خوشبو آتی نہیں, خوشبو دوسرے کو آئے گی, وہ آپ کو اس لیے نہیں آئے گی, خوشبو سونگ سونگ کر آپ کی ناک اٹ گئی. یا آپ سب کو تجربہ ہوگا شاید جو عطر لگاتے ہیں کہ بار بار خوشبو نہیں آتی. تو بہرحال یہ کہ دنیا کی باتیں ترک کرنا مسجد میں یہ ضروری. اور کوئی میں آپ کو ایک اور تین تین حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے حوالے سے شیخ ابن حمام علیہ رحمۃ اللہ السلام, ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری شیخ ابن حمام کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں, مسجد میں مباح بات کرنا مکروہ ہے, یعنی مکروہ تحریمی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور وہ جو حدیث پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, الضحک فی المسجد ظلمہن فی القبر, ظلم جزاک اللہ, الضحک فی المسجد ظلم ظلمتن فی القبر, یعنی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا ہے, یعنی اندھیرا لاتا ہے قبر میں. تو دوحق وہی کہ اتنا ہنسا کہ اپنے کان سے سن لے, اور کہا کابو کہ اتنی زور سے ہنسا کہ دوسرے سن لے. تو جب زحق پر یہ ہے قبر میں اندھیرے کی وعید, تو کہے کہے پر پتہ نہیں کیا ہوگا مسجد میں. بابا کچھ یہ مسجد میں ہنسنے کی بات ہے, تو یوم قفل مدینہ کے تعلق سے میں آپ فرمائیے اگر اسی میں کچھ عرض کروں. جی جی لبیک. ابھی آپ نے ماشاءاللہ جو مسجد کے آداب بھی یقیناً اس میں ساتھ ساتھ بیان ہوئے ہیں قفل مدینہ کی تحریر. اب جیسے کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں سن رہے تھے دیر سے تراویح وغیرہ سے بھی فارغ ہوئے, ایک نیچرلی چیز ہے بابا جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہونے کے بعد پھر یہ جیسے اسلامی بھائی اٹھیں گے تو ایک دوسرے سے جیسے کہ کوئی سی باتیں وغیرہ کریں گے, اب اور کیا ہوا, کیسا ہوا, کب آئے, ہاں اور تھک گئے یار, سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, زور کے اٹھے ہوئے ہیں یار, یہ چل رہا ہے سلسلہ, آپ تھوڑی آج آپ تھوڑے کمر سیدھی کر لیں یار, اور یوں مطلب اتیا تھوڑے ہوا کھاتے ہیں یار, سہن میں چلتے ہیں, یہاں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں, تو اب یہ کہ اس طرح کی تھوڑی بہت گفتگو کرتا ہے تو آدمی جیسے یوں سمجھ لیتے کہ ریلیکس ہو گیا تھوڑا سا ایزی, تب کیا یہ اس طرح کی باتیں بھی ہم لوگ نہ کریں؟ تو یہ ایک ہوتا ہے آدمی نیچرلی طور پر آدمی اٹھتا ہے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے, تو اب ایسی صورت حال کے اندر یہ بتائیے کہ ہمارے متقفین اسلامی بھائی جو ہیں یا جو بھی مسجد میں جاتے ہیں, ایک عاشقان رسول کی تعداد ہوتی ہے جو مسجد کا رخ کرتی ہے ماہ رمضان کے اندر, نمازوں کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھنے کا رجحان بعض اوقات ہوتا بھی ہے, ظہر کے بعد کئی لوگ بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات مساجد میں دیکھا گیا ہے, تو کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں؟ یا مطلب ذکر اللہ کرے, اللہ اللہ کرے, یہ باتیں تو ظاہر ہے کہ اب تنقید کی اتنی دیر ہو گئی یار, تھوڑا ریلیکس مل جائے گا, ذرا ہوا میں چلیں, پانی پونی پئیں, یہ پانی پونی بولتے ہیں ہمارے پنجاب والے خاص کر, تو یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے, پانی پی رہا ہے تو چپ چاپ چلا جائے آدمی, چپ ہو جائے, اب جا نہیں سکتا تو اب کسی کو یہ ضرورت ہے, اس کو پیاس لگی ہے کہہ دے کہ مجھے ذرا پانی آپ لا دیجئے, تو یہ جائز بات ہے کہ ضرورت کے وقت اس نے کی, تو لیکن یہ کیا وہ مطلب کب آئے اور کیسے پہنچے اور کوئی سفر میں تکلیف تو نہیں ہوئی, اب سفر میں اور تکلیف نہیں ہوئی یہ کیسے ہوگا؟ السفر و قطعت العذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، بخاری شریف کی حدیث کا حصہ ہے، اس کے تحت میں یہ بول نہیں رہا، لیکن ذرا سفر میں تو بعضوں کا تکلیف ہوتی ہے، اب وہ اپنے وہ دکھڑے سنائے گا کہ یار میں نے سیٹ بک کروائی تھی لیکن وہ دوسرا بیٹھ گیا تھا، اور پھر یار وہ بس جگہ ہوتے ہوتے بچا، میرے کو یاد آ گیا یار میں تو اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، چھوڑو یار دفع کرو، میں نے لڑائی نہیں کی اس سے، جی تو چاہتا تھا اس کا منہ توڑ دوں، یعنی یہ سارے قصے کہانیاں اپنے افسانے کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو سناتے ہوں گے، میرا بستر چوری ہو گیا نا، میرا تکیہ چوری ہو گیا نا، میری جیب کٹ گئی نا، یہ ان باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی مسجدوں میں، کیا باہر بھی نہیں ہوتی، ان باتوں کی سچی بات ہے کہ ضرورت موقع کی مناسبت سے ضرورت ہے تو آدمی بات کرے، ورنہ پھر صبر کس کو بولتے ہیں، تکلیف آئی تو آدمی صبر کرے، سیٹ نہیں ملی صبر کرے، گرمی بہت لگ رہی تھی تو صبر کرے، سردی بہت لگ رہی تھی صبر کرے، ثواب کمائے، کہ بعض صورتوں میں تو اللہ کی شکایت کے بھی ادھر اسباب بن رہے ہوتے ہیں، اللہ کی شکایت، جی اللہ کی شکایت کے، تو یہ انشاءاللہ یہ سردی گرمی کی شکایت میں تو اللہ کی شکایت پوشیدہ ہے، یعنی کہ شکایت کی طرف یہ ہے، فضول سے بڑھ کر خطرناک ہے یہ بات، کہ سردی سخت ہے، گرمی سخت ہے، بیمار ہو گیا ہو، تو یہ اس پر انشاءاللہ اب موقع ملے گا تو تفصیل سے بات کریں گے کبھی، کہ یہ بھی ہمارے ہوتا ہے، تو بہرحال یہ کہ میں وہ آپ کو جو میں قفل مدینہ کی دعوت دے رہا ہوں، بلکہ ماہ قفل مدینہ کی دعوت دے رہا ہوں، سارا مہینہ فضول باتوں سے بچنا ہے، ضرورت لکھ کر دکھا دیا، اشارے سے اگر آتا ہے سمجھانا تو سمجھا دیا، ہے کوئی یوم وہ ماہ قفل مدینہ منانے والا؟ جی باپا اگر نیت بنتی ہو تو، ورنہ جھوٹا تو اٹھائیں گے کہ یار چلو یار یہ الیاس خوش ہو جائے گا تو گناہگار ہوں گے، اگر ذہن بنتا ہے کہ فضول باتوں سے مجھے بچنے کی بس کرنی ہے ترتیب، پوری کوشش کرنی ہے اور بچنا ہے، گناہ بری کا تو تصور ہی نہیں ہے پھر، جو فضول پہ بچے ہوں گناہ کی بات کیوں کرے گا، تو اگر واقعی 100% بھی ذہن بنتا ہے تو ہاتھ اٹھائیں، ورنہ نہ اٹھائیں، الحمدللہ ماشاءاللہ. بابا پچھلے سال الحمدللہ عزوجل یہ ماہ قفل مدینہ کی تحریک پچھلے سال بھی چلی تھی، تو کئی اسلامی بھائیوں نے مکتب مدنی انعامات پر آ کر ماہ قفل مدینہ کے لیے اپنے نام بھی لکھوائے تھے، اور بابا پچھلے سال یہ اپنی روز کی کارکردگی بھی دیتے تھے، اللہ اللہ. کہ اتنی مرتبہ لکھ کر بات کی اور اتنی مرتبہ اشارے سے، اور ان کے تاثرات بھی بہت اچھے تھے، اور آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اوپر جب یہ آتے تھے مناجات افطار وغیرہ میں تو رقت ان پر طاری ہوتی تھی، خصوصیت کے ساتھ آپ نے ماہ قفل مدینہ والوں کو پچھلے سال اپنے ساتھ مناجات افطار میں جن کی کارکردگی اچھی تھی ان کو آپ اپنے پاس بلواتے تھے اوپر، تو آپ کا بھی یہ تھا کہ بہت اچھے ان مطلب رقت طاری ہوتی تھی، اور پھر اس میں ہم نے درجے بھی بنائے تھے ماہ قفل مدینہ کے حوالے سے، ممتاز، بہتر، مناسب، پھر وہ مستقل قفل مدینہ تحریک اسی سے شروع ہوئی تھی، تو پاپا اس سال بھی اگر یہ اسلامی بھائی مکتب مدنی انعامات پر اپنے نام لکھوائیں، اور روز کی کارکردگی بھی تھے، اور پچھلے سال وقتاً فوقتاً ان کی وہ تربیت کے سلسلے بھی ہوتے تھے، مدنی مشورے بھی ہوتے تھے، تو یہ اپنے نام روز لکھوائیں گے تو یہ سلسلے چلیں گے، اس کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہم آپ کو انشاءاللہ پھر اس کی کارکردگی پیش کریں گے انشاءاللہ، اس کو ہم دوپہر کو بھی یہ کچھ اس طرح کا ذہن دیں گے، کیونکہ اب بھی ایک تعداد ہے جو آرام فرما رہی ہے، بلکہ یہ بےچارے ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں، یہ شاید کہ میں یہاں آیا نا جیسے تراوی پڑھتے ہی یہاں کچھ لوگ بےچارے وہ لمبے ہو گئے تھے سو گئے، نیند آئی نہ آئی الگ بات ہے، اس بےچارے لمبے تھے، تو ان پر جو جاگ رہے ہیں انفرادی کوشش کریں، اور اب تو ایک تعداد ہے یہ باہر شہروں سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے بعض تھکے بھی ہوں گے یا ذہن نہیں ہوگا، صبح شاید یہ مسائل کریں گے، اگر ذہن نہیں ہوگا تو یہ باتیں کریں گے، سونے والوں کو ہو سکتا ہے تکلیف ہوگی، تو آپ بھی دل بڑا رکھ رہا، جھگڑا نہیں کر رہا سونے دو گیا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ صبر کرنا اور انفرادی کوشش کرنا کہ اب آپ بھی لمبے ہو جاؤ اور آج رات آپ کو جاگنی ہے، تو انشاءاللہ آپ سب انفرادی کوشش کریں گے نا، ایک ایک پر سونے والوں کو نظر رکھ کر کہ ہمیں جاگنا دو، ہم نے یہ سیکھا وہ سیکھا، اور آپ بھی سیکھ لیتے ورنہ ہوتے دو، تو ان شاء اللہ عز و جل اس طرح ان کو بھی ترغیب ہوگی ان شاء اللہ، یہ سارے کے سارے امیدیں جو سونے والے ہیں نا، ان کی اکثر یہ سارے نہیں تو دوپہر کو یہ مدنی مذاکرہ سنیں گے، اب رات جاگنے والے شاید ہو سکتا ہے کہ دوپہر کو لملیٹ لیکن آپ ہمت رکھنا, 3 بجے ہے نا زہر کی جماعت کل, جی باپ, اور اشراق کا ٹائم ہو جائے گا تقریباً وہ 4:11-12 پر مدینے میں, یوں ہے, اچھا 6:11-12 پر اشراق کا ٹائم ہو جائے, اشراق کے بعد آپ اشراق چاش پڑھ کر ہی اگر سوئیں تو انشاء کیا بات ہے, انشاء اللہ پھر کوئی آپ کو انشاء اللہ یہ ڈسٹرب نہیں کریں گے, اور کوئی سلسلہ نہیں ہوتا, مائک بھی بند کر دیا جاتا ہے, میرا حسن ظن ہے, جی بابا, بند کر دیا جائے گا انشاء اللہ, انشاء اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے, ایمرجنسی ہوتا ہے تو کوئی اعلان ان کو کرنا پڑتا ہوگا, لیکن یہ بچنا چاہیے کسی کی نیند میں خلل نہ ہو. تو یہ ماشاءاللہ لگا رہے ہیں, ان کی میں مزید و ترغیب کے لیے کروں کہ یہ مردے کے صدمے یہ رسالہ نصیب ہو جائے پڑھنا, مرحبا, اس کے پیچھے بیک ٹائٹل بولتے ہیں, اس پر ایک بہت پیاری روایت لکھی ہوئی ہے, یہ عرض کرتا ہوں, اور ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ یوم قفل مدینہ میں خاموش شہزادہ پڑھنے کی ترکیب ہوتی ہے, تو اللہ کرے کہ کل وقفے سے قسطوں میں یا جس طرح بھی یہ رسالہ دن بھر میں ان کو پڑھ کے سنا دیا جائے, کچھ فجر کے بعد اگر ممکن ہو تو وہ سنا دیا جائے, مگر ایک تعداد سو جاتی ہے فجر کے بعد, جس طرح آپ ہمارے مدنی انعامات کے جو ذمہ دار ہیں وہ مناسب خیال فرمائیں, ترکیب فرما لیں, موتقیب یہ بیچارے جائیں گے کہ یہیں آپ کے پاس, یہ اپنے قوت القلوب کے حوالے سے جلد اول مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, قوت القلوب جلد اول صفحہ 468, اس کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے, مردے کے صدمے رسالہ جو مکتبۃ المدینہ کا ہے اس کے بالکل پیچھے, غیر محتاط زبان والے کی قیامت میں 5 جگہ پریشانی, منقول ہے کہ ہر ہنسی مزاح یعنی مذاق, یا لغو بات یعنی فضول بات پر بندے کو میدان قیامت میں 5 مقامات پر جھڑکنے اور وضاحت طلب کرنے کی خاطر روکا جائے, نمبر 1, تو نے بات کیوں کی تھی, کیا اس میں تیرا کوئی فائدہ تھا, تو نے جو بات کی تھی کیا اس سے تجھے کوئی نفع حاصل ہوا, 3, اگر تو وہ بات نہ کرتا تو کیا تجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا, 4, تو خاموش کیوں نہ رہا تاکہ انجام سے محفوظ رہتا, 5, تو نے اس کی جگہ سبحان اللہ والحمدللہ کہہ کر اجر و ثواب کیوں حاصل نہ کیا, اب دیکھ لیں کہ فضول بات میں کتنا نقصان, یعنی مسئلہ نہیں ہے کہ آج تو بہت گرمی تھی بڑی مشکل سے روزہ پورا ہوا ہے, یہ تو خالی فضول بھی نہیں ہے, اس میں تو تھوڑا اور بھی گڑبڑ ہے کہ عبادت پر ایک مطلب کچھ پریشانی کا اظہار کیا جو اچھی بات نہیں ہے, روزہ بڑا ہی مشکل روزہ پورا ہوا, نہیں اللہ کی رحمت, تو ویسے اگر کہا گیا آج تو بڑی بارشیں ہوئی ہیں کیا فائدہ, اب 5 جگہ یہ آپ نے ابھی سنا کہ 5 جگہ اس کو وضاحت طلب کی جائے گی, جھڑکا جائے گا, ڈانٹا جائے گا اور وضاحت طلب کی جائے گی, مثلا کہ یہ کیوں کہا تو نے آج بارش بہت ہوئی ہے, آج گرمی سخت تھی, آج سردی بہت ہے, یا وہ ادھر فائرنگ ہو رہی تھی, یا ادھر دھماکہ ہو گیا, اگر کوئی اچھی نیت تھی اور اچھی نیت کا موقع بھی تھا تب تو حرج نہیں تھی, خالی خالی اچھی نیت بھی نہیں چلے گی, وہ اچھی نیت واقعی بنتی بھی ہو تو جب 100% فضول بات ہو اس کی, ورنہ بعضوں کا 100% فضول بات نہیں ہوتی, گناہوں بری باتیں ہوتی بھی ہیں تو بندہ اس کو سمجھتا ہے فضول ہو گئی، فضول نہیں ہوتی تو گناہ بری ہوتی ہے، ایک سے ایک تنقیدیں ہوتی ہوں گی، جیسا مجلس نے پورا انتظام نہیں کیا، یار بہت پریشانی ہوئی آ کر تو پھنس گئے، ہم کو تو یوں یوں بولا تھا اور یہ تو کھانا بھی پورا نہیں ملا، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، طرح طرح کی تنقید اور تبصرے بھی بعض نادان اسلامی بھائی کرتے ہوں گے، ایسا نہیں کرو، غیبتوں میں پڑ گئے تو پھنس جاؤ گے، گناہوں میں پڑ گئے تو پھنس جا گے، یہاں آپ کے کھانے کے لیے تھوڑی آئے، دنیا داری پکنک کرنے جاتے ہیں تو کون کھاتا ہے کھلاتا ہے، اپنے پلے سے ہی کھاتے ہیں، یہ تو اللہ کی مہربانی کہ یہاں کھانا مل رہا ہمیں، یہ ملنگر رضویہ چل رہا ہے، تو نہ ملا تو کس پر الزام رکھو گے، یہ کیوں نہیں کھلایا، اچھا کیوں نہیں کھلایا، ہم تو گھر میں اس سے اچھا کھاتے تھے، تو گھر بیٹھے رہتے یہاں کیوں آئے، تو اس لیے پلیز نفس کی چال میں نہ آئے، صبر کا دامن تھامے رہے، شکر گزار بندے بنے، آپ یہاں بریانی کھانے نہیں، یہ ذہن بنے ہم بریانی کھانے نہیں آئے، ہم اپنی مغفرت کروانے کے لیے آئے، ہم یہاں کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے نگران کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں الحمدللہ، ہم یہاں وہ روٹیاں اور بوٹیاں توڑنے کے لیے نہیں، نیکیوں سے جھولیاں بھرنے کے لیے آئے، یہ ذہن بنانا ہمیں، جب یہ ذہن بن جائے گا پکا تو کیوں کسی پر تنقید ہوگی، بلکہ جو بیچارے خدمت کر رہے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں، احسان ہم پر کرتے ہیں، ان کا شکریہ ہی ادا کرنا ہے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے، جزاک اللہ شکریہ، اتنی بیچارے محنت کر رہے ہیں پھر اوپر سے ہمارے تانے سے ہم سے جھگڑیں اور غصہ کریں ان پر، نہ توبہ، اگر کسی کو جھاڑ کر آ گئے ہو تو معافی مانگ لینا، توبہ بھی کر لینا معافی مانگ لینا، اگر حق تلفی اس کی کر دیے تو، ایسا نہیں، انشاءاللہ ہم یہاں سے مغفرت کروا کے جائیں گے انشاءاللہ، رب کی رحمت پر ناز ہے ہم کو، اس کے کرم پر ناز ہے، وہ ضرور بخشے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اب کوئی وہ عیادت کرنے بھی جانا ہے اور جلدی پھر فراغت بھی ہونی ہے مدنی کسوٹی، آج بابا عیادت کے لیے تو ہم نہیں جا پا رہے، لیکن ہم آپ کو گلزار طیبہ کی طرف لے کے چلتے جہاں ہمارے اسلامی بھائی جمع ہیں، ماشاء اللہ گلزار طیبہ میں ہمارے اسلامی بھائی جمع ہے، دھابی جی میں بھی ہمارے اسلامی بھائی میں نظر آ رہے ہیں، ماشاء اللہ جی گلزار طیبہ والو ماشاء اللہ مرحبا، یہ باغتا والا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا اہلاً وسہلاً ومرحبا، ماشاءاللہ یہ گلزار طیبہ کے ہمارے یہ اسلامی بھائی رات کا ڈیڑھ بجا ہے مگر یہ جمع ہے اور مدنی مذاکرہ میرے پیارے اور میٹھے اسلام مدی چلے کے ناظرین یہ دیکھ اور سن رہے ہیں، دھابی جی میں بھی الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس وقت جب امیر سنت یہ دھابی جی ہے بابا باب الاسلام رکن شورا بھی وہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی مختلف نیٹ کے ذریعے اسلام میں موجود ہے، سردار آباد کے اس وقت ہمارے ساتھ نگران کابینہ بھی موجود ہیں، کچھ دیر پہلے مرکز الاولیاء سے بھی ہمارے ساتھ یافور بھائی وغیرہ موجود تھے، ابھی کچھ یو کے بھی مناظر ہمارے ساتھ تھے، ہند کے بھی مناظر، تو یہ چلتے بابا تھوڑا گلزار طیبہ کی طرف چلیں، کچھ گلزار طیبہ کے اسلامی بھائیوں کو کچھ نیکی کی دعوت ہو، ان کی کچھ ایسی نیتیں کی ہوئی ہیں انہوں نے تو کچھ ان سے بھی لے لیا جائے، جی گلزار طیبہ والو کچھ مدنی قافلے اعتکاف مدنی کاموں کی ترغیب مدنی کاموں کے متعلق کچھ ہیں، مائک تو ہوگا آپ کے پاس، نہیں ان سے جب کچھ مانگنا ہو نا تو ان کو اسکرین پر نہیں لانا چاہیے، یوں نہیں یہ اپنے جلووں میں بےچارے مست ہو جاتے ہیں تو یہ پوری بات سمجھ نہیں پاتے ہوں گے، چلو ان سے سنتے ہیں، آج جی جی سنائیے، جی گزارے دیوا باپا، الحمدللہ ہم پاک موزمی کابینہ سے انشاءاللہ عز و جل الحمدللہ عز و جل باپا پاک موزمی کابینہ سے ہم سب نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اعتکاف سے انشاءاللہ چاند رات مدنی قافلوں کو سفر کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ، اور الحمدللہ ہمارے کوٹ مومن میں تیس دن کے لیے اللہ کی رحمت سے 50 سے زائد اسلام بھائی الحمدللہ جمع ہو چکے ہیں, اور باب المدینہ کراچی کے لیے بھی کافی اسلام بھائیوں نے ماشاء اللہ یہاں سے سفر کیا ہے, اور انشاءاللہ مزید 19 سے زائد مقامات پر 10 دن کے لیے اعتکاف کی بھی یہاں ترقی بن رہی ہے, اور اللہ کی رحمت سے کثیر اسلام بھائیوں نے الحمدللہ عز و جل چاند رات مدنی قافلے سے سفر کرنے کی نیت بھی کی ہے, اور مدنی عطیات کے لیے بھی الحمدللہ بسے لگانے کی ترقی بنائی ہے, اور الحمدللہ عز و جل فی ڈویژن 63 بسوں کی ترقی بنائی ہے الحمدللہ. اس کے لیے ڈویژن مشاورت کے مشورے بھی ہو چکے ہیں, اب علاقائی مشاورتوں کے ساتھ ساتھ مشورے بھی چل رہے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے مدنی عطیات کے لیے بھی انشاء اللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی انشاء اللہ دھومے مچائیں گے انشاءاللہ. اللہ استقامت بخشے, اللہ تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے, سننا قبول فرمائے, ابھی جو آپ نے کارکردگی سنائی اللہ یہ بھی قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حبی جی والوں نے بابا مدینہ شریف کا ٹکٹ بھی رکھا ہے. اچھا ماشاء اللہ, میسج آیا کہ وہاں مدینہ شریف کا ٹکٹ بھی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں نام بھیج دیں. جی سائیں برکت گھلائیو. آپ کی آواز ہم لانے میں ناکام ہو رہے ہیں. امیر اہل سنت ہی کچھ مدنی پھول دھابی جی کے اسلامی بھائیوں کے لیے عطا فرما دیں. الگ الگ مدنی پھول تو ابھی جو دے رہا تھا کیا دھابی جی اس میں شریک نہیں تھا؟ جی بابا تھا الحمدللہ, دھابی جی اس کو قبول کر لیں, اور یہ بھی مائے کفلے مدینہ وغیرہ کی نیتیں بھیج دیں اگر ہیں تو اس میں, اور پھر یہ کیا ہمارے جو یہاں ذمہ دار ہے رکن شورا فضیل بھائی, تو یہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے مائے کفلے مدینہ کے وہ سب ان کو نام لکھوانا ہے, کارکردگی پیش کرنی ہے, نام بھی لکھوانا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ اور آپ کو استقامت کی طرف مدد ملے. اپنے مکتب کی نشاندہی فرما دیں, میرا خیال لکھا ہوا تو ہوگا وہاں, یہ ڈھونڈ لیں گے لوگ. جی باپا, یہ جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے ہمارا مکتب لگا ہوا ہے اور بینر بھی لگا ہوا ہے وہاں پر, تو وہاں پر وہ اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کے بعد آ جائیں اور اپنے نام بھی لکھوا دیں وہاں پر, اور روزانہ وہیں پر کارکردگی بھی اپنی دیں ماشاء اللہ. ہم بابا ایک ویڈیو صبح چلانا چاہتے ہیں. لبیک. اب دیکھو ختم کرنا ہے کیونکہ ملاقات بھی کرنی ہوتی ہے اللہ, اور امام شریف باندھے جاتے ہیں, اور 3:30 بجے کتنے بجے سحری؟ جی بابا 3:30 بجے. 3:30 بجے سحری آج ٹاک رات ہے, تو یہ پہلی رات ہے نا, تو وہ ترکیب ہے نا اس کی صلاۃ و تسبیح کی. جی بابا ہماری مجلس میں دعا پڑھا دیتا ہوں تو ظاہر ہے سارے کام کیسے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا ہماری مجلس مدنی انعامات جو ہے انہوں نے یہ سارا سلسلہ جو اپنے ذمہ لیا ہے الحمدللہ, کہ یہ ہر تاک رات کو انشاءاللہ عز و جل جب مدنی مذاکرہ ختم ہوگا تو اس کے 12 منٹ کے بعد صلاۃ و تسبیح کی فوراً ترکیب بنا لیں گے, تاکہ کچھ اگر لیٹنا بھی چاہیں تو پھر ان کو 3 بجے اپنے تہجد وغیرہ کا جو جدول ہوگا اس میں شامل کریں گے. یہ تو مدنی مذاکرے کے بعد تقریباً 12 منٹ کے بعد جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح کی ترکیب ہوگی. اچھا, وہ ملاقات کے حلقوں کا اعلان آج انشاءاللہ عزوجل حلقہ نمبر 11 سے لے کر 20 تک کے اسلام بھائی امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے. تو یہ اسلام بھائی صلاۃ و سلام کے بعد صلاۃ و تسبیح میں شامل ہوں گے, اور پھر جو ہے وہ مدنی رمضان حال کے گیٹ پر جمع ہوں گے انشاءاللہ. جو رہ جاتے ہیں نا ملاقات سے یہ 10 اور 20 اور یہ حلقوں میں, یہ دوبارہ مطالبہ نہ کیا کریں کہ ہم رہ گئے تھے پھر نصیب, کیونکہ یہ اتنے ہزار ہوں اس میں کیسے کیا کریں, رہ گئے تو ہم چلو یہ بھی میرا قصور, اگر آپ کو کر رہا ہے تو مجھے معاف کر دیں, میرا قصور, آپ سو گئے یہ آپ کا قصور ہے یا نہیں, آپ سوچنے ملاقات کرنی ہے تو یہ باتیں بھی دوپہر کو مجھے بتانی چاہیے تاکہ یہ سونے والے جاگ رہے ہیں, اللہ کرے مجھے یاد آ جائے تو موقع مل جائے. پر امام جنہوں نے بندوانے ہوتے ان کے لیے بھی ان 10 اور 20 کے جو مطلب عیسائی بھائی ہیں وہ اگر بندوانا چاہیں تو نیا امامہ لفافے کے ساتھ اس کی شاپر ہوتی ہے پیکنگ, وہ لانا ہوگا پرانا نہیں. اور وہ بھی ان کو اجازت ہوتی ہے کہ جو اب زندگی بھر امامہ جس طرح اسماعیل بھائی باندھتے نا, ابھی زندگی بھر باندھے گا. خالی مطلب ایسا نہیں کہ ابھی بند والے اتار لیا. یہ پینٹ شرٹ والے اور شیوڈ ہوتے ہیں نا, یہ امامہ نہ لایا کرے کہ یہ پہلے داڑھی تو رکھ لیں. اب یہ امامہ کیسے باندھیں گے؟ داڑھی نہیں ہوتی, شرٹ ان ہوتی ہے اور خوبصورت فینسی کپڑے ہوتے ہیں اس کے. امامہ وہ باندھے گا کیسے؟ قرینہ بتاتا ہے کہ یہ امامہ تو نہیں باندھے گا, یعنی کہ سارا دن کیسے امامہ باندھے گا اس پر. تو یہ نہ ہے, امامہ باندھنا بھی ہے تو الگ سے اکیلے باندھ لیں. اور داڑھی یہ واجب ہے, داڑھی منڈانا حرام ہے. امامہ نہیں پہنتا تو گناہگار نہیں ہے, لیکن داڑھی منڈاتا ہے یا ایک بٹی سے گھٹاتا ہے تو گناہگار ہے, جہنم کا حقدار ہے. تو اس سے تو اب بھی توبہ کر لیں, داڑھی منڈانے اور ایک مٹھی سے جو گھٹاتا ہے گھٹانے سے داڑھی بڑھا لیں. اب امامہ اس کے ساتھ باندھنا ہے تو وہ الگ بات ہے, اچھی بات ہے, مگر وہی کہ پرمینٹ, یعنی کہ زندگی بھر اب باندھنا ہے تو وہ میرے سے بندھوائیں, ورنہ پھر وہی ادھر بول کے آئیں گے تو جھوٹ گناہگار ہوگا. اب کل ایک اسلامی بھائی آئے میرے پاس تو میں بھی ان کو جانتا تھا, پچھلے سال بھی بندھوایا تھا, پھر آ گئے منتیں کرنے لگے مجھے معاف کر دو. میں نے کہا بھائی جی تم جھوٹ بول کے آئے ہو تو گناہ تو ہوا نا, اس کو میں تو نہیں معاف کر سکتا ہوں. جھوٹ بولو تو اللہ سے توبہ کرے, اس کو بول کے آیا ہوگا نام لے کر, یہ بےچارے نہیں پہچان پاتے سب کو, میں بھی نہیں پہچان پاتا تو اس کو دھوکہ دے کر آئے. یوں کرتے ہیں مطلب. اب وہ میرے سامنے رونا دھونا یا سر پھوڑنا خون بہانا یہ بھی کافی نہیں ہے, رب سے معافی مانگنی پڑے گی. اور اگر یہ نیت تھی کہ میں اب جھوٹ بول لوں اور بعد میں معافی مانگ لوں تو یہ اور خطرناک ہے. گناہ اس نیت سے کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا, اس کو تو مفتی احمد یار خان صاحب نے کفر لکھا ہے میرے ہاتھ میں. اس لیے وہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے, گناہ کے خلاف اعلان جنگ ہے انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف جنگ, جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور. کفل مدی لگا انشاءاللہ, سر پہ امامہ, رخ پہ داری, سر پر زلفیں, اکثر نظریں, حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد والا تحریک, جھوٹ کے خلاف جنگ. صلو علی الحبیب. بابا نہ بغدادی کسوٹی نہ مدنی کسوٹی, اور آپ یوں ڈائری کھول لیں کیا مست. میں نے عرض کیا نا کہ یار آج صلاۃ و تسبیح ہے نا, کہوں نا اکثریت اس وقت سونے والے تو سوئیں گے, جو بےچارے بیٹھے ہیں ان میں ایک تعداد ہوگی جو جبرن قہرن یہاں اپنی جگہ پر لیٹ گئے, کوئی یوں جھکا پڑا ہوگا کوئی یوں پڑا ہوگا, بےچارے تو پلے تو پڑ نہیں رہا. اب یہ پتہ نہیں کہیں ظلم میں نہ آ جائے, زبردستی بےچاروں کو وہ جگا رہے ہیں, جگتا ہے کہ نہیں, جگتا ہے کہ نہیں. یہ بلکہ یہ جو کفل مدینہ کا اور جو بیان ہوا نا, یہ بھی شروع میں ہونا چاہیے کہ شروع میں یہ الرٹ تھے اور جو لمبے پڑے تھے نا وہ بھی میرا خیال کان لگا کر کے یار دیکھو آج کیا ہوتا ہے. ہونا پہلے تھا لیکن چلو انشاءاللہ دوپہر کو انشاءاللہ ان کو سنبھالیں گے جو سوئے ہوئے ہیں. یہ امید ہے, کبھی امید ہے کہ یہ دوپہر کو بیٹھیں گے, اور جو جاگ رہے ہیں وہ بھی بیٹھنا ہے, آپ کو سونے کی اجازت نہیں ہے. ہاں سونے کا وقت ملے گا آپ کو انشاءاللہ. اللہ کرے جو سو گئے ہیں نا یہ صبح ان کو سونے دیں. ہاں صبح اللہ کرے یہ سونے دیں آپ کو, جو سونے کا وقفہ ملے گا. اس لیے وہ ایک ہی وقت میں سب سوئے جاگے نا تو سب کو انشاءاللہ وہ سکون ملے گا انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے مقتدی المدینہ نے قرآن پاک بہت اچھا آپ مطلب ماشاءاللہ کے اچھی پرنٹ کے ساتھ یہ شائع کیا ہے مقتدی المدینہ سے. قرآن پاک قرآن کریم ترجمہ کنز الایمان ماں خزان العرفان تفسیر کے ساتھ یہ میرے اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی ہے, اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس میں تفسیر بھی ہے. یہ ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کا رجحان ہوتا ہے رمضان میں بالخصوص, تو یہ ضرور آپ کوشش کیجئے کہ مقتط المدینہ سے ہدیتاً اس قرآن پاک کو حاصل کیجئے. 540 روپیہ صرف ہدیہ ہے, بلکہ یہ لیں بھی اور ہو سکے تو اس کا مطلب کہ اس کو تقسیم بھی کریں, اس ٹائم بھائی تک پہنچائیں. اس میں ترجمہ کنز ایمان کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ تلاوت کے خوشبودار مدنی پھول کا مواد بھی ہے, اور سجدہ تلاوت کے 14 مدنی پھول بھی اس میں نقل ہیں. اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں. اعلی حضرت امام علیہ سنت کی سیرت پاک کا رسالہ بھی, تذکرہ امام احمد رضا, پھر جو جن کی تفسیر ہے تذکرہ سد الافاضل, یہ بھی رسالہ اس تفسیر کے اندر اس میں موجود ہے. لہذا میں تمام عاشقان ماہ رمضان سے یہ مدنی التجا کروں گا کہ 540 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے قرآن پاک ترجمہ کنز الایمان ما خزان العرفان ہدیتاً حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوئیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اچھا یہ 1 سے 10 تک کی جو ملاقات ہے, 11 سے 20 تک کی, یار وہ 2:45 بج گئے, ابھی میری کچھ مصروفیت بھی ہے, میں انشاءاللہ پہنچنے کی تو ترکیب ہے میری, لیکن اگر کچھ ملاقات سے بچ جائے نا 3:30 بجے تک ملاقات ہو سکے گی, اس کے بعد ظاہر سحری کی صورت ہوگی. تو دل بڑا رکھ کے آئیے گا جو ملنے آئیں گے, ملاقات نہ ہو سکی تو معاف کر دینا, کیونکہ بعض ایسے لمبی کرتے ہیں بےچارے باتیں تو اس میں دیر ہو جاتی ہے. بتاؤ تو بالکل خالی ہاتھ ملا کر سب نکل جائیں گے نا, تو امید ہے کہ ترکیب بن جائے گی. باپا یہ آئیں گے تو سحری بھی تو کریں گے نا آپ کے ساتھ, سب سما جائیں گے. آ جائیں گے انشاءاللہ. تو پھر بھلے ہم ساتھ سحری کریں گے. سبحان اللہ. سحری کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر مدنی پھول اصل معمول, بلکہ یا پھر وہ مناجات. باپا مناجات یہ ساتھ ساتھ ہوگا, کیونکہ وہ تقریباً یوں سمجھے کہ 2:15-2:30 بجے کے آس پاس ہمارا سلسلہ ہوتا ہے فیضان سحری مدنی چینل پہ براہ راست, تو وہ بھی براہ راست سلسلہ ہوگا. پھر آپ کی جو ملاقات اور امامہ شریف وغیرہ کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہم دکھاتے رہتے ہیں اپنے سلسلے میں, اور پھر یہ کہ مزید بھی یہ آخر تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو ہی آپ کا یہ وقت ختم ہوتا, آپ مطلب سحری سے فارغ ہوتے ہیں, تو ہم کچھ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آپ سے چند ایک مدنی پھول لیتے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ نعتیں وغیرہ براہ راست مدنی چینل پر ہم اذان فجر تک چلاتے ہیں. تو وہ جو سلسلہ پچھلے سالوں میں تھا اسی کو ہم اللہ کی رحمت سے اس بار بھی جاری رکھنے کا ذہن رکھتے ہیں انشاءاللہ. بابا عالمی مدنی مرکز میں وہ عاشقان رمضان جو رمضان حال میں نہیں آ سکیں گے, ان کے لیے بھی باہر یہاں صحن میں اسکرین بھی لگائی جائے گی, اور ان کو اندر ہونے والے مناجات اور مدنی پھول جو ہے وہ سننے کی بھی سعادت مل جائے گی انشاءاللہ. صفا جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام, غوث اعظم امام متقی نور کا